NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 10 januari. In Brazilië zijn duizenden mensen de straat op gegaan omdat ze de bestorming van overheidsgebouwen veroordelen. En de eerste poging om vanuit West-Europa een raket te lanceren is mislukt. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman. Ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit is er niet in geslaagd de raket in de juiste baan om de aarde te krijgen. De 20 meter lange raket werd onder de vleugel van een Boeing 747 naar 10 kilometer hoogte gebracht en daar losgelaten. Het vliegtuig was gisteravond om 11 uur Nederlandse tijd opgestegen in het zuidwesten van Engeland. Aan boord van de raket waren 9 kleine satellieten. In het voormalige privékantoor van de Amerikaanse president Biden zijn 10 geheime documenten gevonden. Die dateren uit de tijd dat hij vicepresident was onder Obama. De documenten werden in november al gevonden door zijn advocaten en zijn daarna overgedragen aan het Nationale Archief. Het ministerie van Justitie onderzoekt de zaak. Over de inhoud van de stukken is niks bekend. Biden weigerde tijdens zijn bezoek aan Mexico om vragen te beantwoorden over de kwestie. Ook het ministerie van Justitie en het Nationale Archief hebben nog niet gereageerd. Oekraïne meldt dat Rusland zware aanvallen heeft uitgevoerd op de stad Soledar in het oosten van het land. De Oekraïense president Zelensky sprak eerder al over een lastige situatie in Soledar en het nabijgelegen Bakhmut. Hij zei dat Oekraïne nog steeds de controle heeft over beide steden. Die maken deel uit van de Oekraïense verdedigingslinie. Als de Russen erin slagen het gebied in te nemen, is dat een belangrijke stap naar de verovering van de gehele Donbass. De Armeense enclave Nagorno-Karabakh in Azerbeidzjan kampt al weken met tekorten aan voedsel en medicijnen. Dat komt doordat de enige verbinding met Armenië, de Lachin-corridor, sinds midden december door Azerbeidzjaanse activisten geblokkeerd wordt. De doorgang van de corridor zou beveiligd worden door een Russische vredesmacht. Zo was afgesproken in een vredesakkoord na een 6 weken durende oorlog in Nagorno-Karabakh in 2020. Bij protesten in de Zuid-Peruaanse stad Juliaca zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Demonstranten en veiligheidstroepen raakten slaags met elkaar bij de luchthaven van de stad. Daarbij raakten ook 68 mensen gewond. Oud-president Castillo van Peru zit sinds december vast omdat hij had geprobeerd een afzettingsprocedure tegen hem te voorkomen. De demonstranten eisen dat hij wordt vrijgelaten en dat er nieuwe verkiezingen komen. Het is al maanden onrustig in Peru, maar zoveel doden vielen er nog niet op één dag. In Merksem, een district in de stad Antwerpen, is een meisje van 11 om het leven gekomen bij een schietpartij. Het huis waarin het meisje verbleef werd onder vuur genomen. De Antwerpse burgemeester De Wever denkt dat het gaat om een afrekening in het drugscircuit. Het weer nog. De dag begint droog, maar vanmiddag valt op steeds meer plekken regen. De middagtemperatuur ligt rond de 8 graden. Later vandaag neemt de kans op regen weer af, maar er staat nog wel een stevige wind. Het NOS Radio 1-journaal. In Brazilië zijn gisteravond duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de bestorming van het parlementsgebouw, het presidentieel paleis en het Hoge Rechtshof in de hoofdstad Brasilia. Die bestorming door Bolsonaro-aanhangers roept onder veel andere Brazilianen woede op. Ze vinden het een aanval op de democratie. Correspondent Nina Jurna was bij een demonstratie in Rio de Janeiro. Het Sinelandiaplein in Rio de Janeiro, in het centrum van de stad. En ja, ondanks de regen staan hier toch wel, ik schat, een paar duizend mensen. Veel mensen met paraplu's, in regenkleding. Een enorme vlag hier met de tekst: Bolsonaro moet naar de gevangenis. En por que você está aqui? Waarom is deze mevrouw hier? Eu acho que ontem os atos foram extremamente antidemocráticos, foram terroristas, foram criminosos e por isso eu estou aqui para defender a democracia brasileira. Deze mevrouw is hier om de democratie van Brazilië te verdedigen. Ze zegt van wat er gisteren is gebeurd is antidemocratisch. Het is echt heel verschrikkelijk. Lula is gekozen tot president. Dat is democratisch gegaan. De democratie van Brazilië is in gevaar. Sim, eu acho que a nossa democracia corre risco, a gente está em ameaça e por isso a gente tem que se unir. E nós tivemos ex-presidente genocida que agora está se escondendo nos Estados Unidos. Por isso que a gente quer que ele volte e volte preso. Ja, ze zegt, is de democratie in gevaar, vraag ik haar. Ja, zegt ze, absoluut. En daarom moeten wij hier nu staan. We moeten strijden voor die democratie. En moet ook Bolsonaro terugkeren uit de Verenigde Staten, want hij verbergt zich daar. Amnistie! Deze mensen willen dat er absoluut geen amnestie verleend wordt aan de mensen, de terroristen zoals ze die hier noemen, die zondag de drie machten bestormd hebben in Brazilië. Nee, erna bij een van die demonstraties in Brazilië, in Rio. Correspondent Boris van der Sprek, ja, we hoorden dus net duizenden mensen die de straat op gingen. Maar het waren natuurlijk ook duizenden die die overheidsgebouwen bestormden. Hoe breed wordt die bestorming onder de Brazilianen veroordeeld? Ja, die wordt door wel veel mensen veroordeeld. Kijk, de groep die betrokken waren bij die bestorming, dat zijn echt de radicale Bolsonaro-aanhangers. Bolsonaro heeft een groot aanhang. Heel veel mensen hebben op hem gestemd tijdens de verkiezingen. Maar ook heel veel Bolsonaro-aanhangers zien, want wat er zondag is gebeurd, dat veel te ver ging. En ja, als je ziet hoeveel mensen er in heel Brazilië, ook in São Paulo, Brasilia, ook in kleinere steden de straat op zijn gegaan, dan zijn de veroordelingen toch wel veel massaler. Is er inmiddels wat meer bekend over hoe die bestorming kon gebeuren? Waarom die militaire politie niet harder heeft ingegrepen? Ja, over de bestorming komt wel steeds meer naar buiten. Al is dat een van de details waar nog minder over duidelijk is, over waarom er minder hard is ingegrepen. Er zijn wel verdenkingen, maar er wordt nog onderzoek naar gedaan. Maar wat bijvoorbeeld bekend is dat er al dagenlang op sociale media en in Telegram-groepen aankondigingen waren voor deze dag en oproepen ook om hier naar Brazilië te gaan. Er waren 100 bussen gereserveerd om echt duizenden aanhangers van Bolsonaro naar deze hoofdstad te krijgen. Dus het was wel echt groots georganiseerd. Maar nogmaals, waarom de politie niet ingreep, dat is nog onzeker. Men wist dat deze demonstratie plaatsvond, dat er geweld kon zijn, maar toch was er gewoon heel weinig politie aanwezig. President Lula heeft gezegd dat hij fel gaat optreden, hè, tegen degene die achter die bestorming zitten. Wat gaat hij doen? Lula heeft meerdere maatregelen aangekondigd. De deelstaatregering van Brazilië die is tijdelijk aan de kant gezet. De politiechef daar is ontslagen. Kampen van Bolsonaro-aanhangers in Brazilië, maar ook in andere steden van Brazilië, die zijn allemaal ontruimd of die worden nu ontruimd. Ja, en het belangrijkste eigenlijk, er zijn al 1500 mensen aangehouden. Mensen die direct betrokken waren bij de bestorming of mensen die bij een groot kamp vlakbij die drie machten zaten. Die zijn allemaal meegenomen, die worden verhoord en gekeken of ze aanwezig waren. Want Lula en zijn hele ministers en zijn regering zijn heel duidelijk, alle daders worden hard aangepakt. En ik begreep dat u ook achter de mensen aan wil die hier weer achter zitten, die bijvoorbeeld achter de financiering zitten van wat er gebeurde. Dat klopt. Nou, bijvoorbeeld de bussen die zijn ingezet om aanhangers hier te krijgen, die worden nagetrokken. Gekeken wie heeft die mensen, ja, wie heeft die bussen betaald. Ook op sociale media wordt gekeken welke mensen zijn hierbij betrokken. En ook gekeken, ja, welke politici zijn hierbij geweest. Want bijvoorbeeld de neef van Bolsonaro was bij die bestorming aanwezig. Oud-medewerkers van de regering van Bolsonaro waren hierbij aanwezig. Maar ook mensen uit zijn partij. Dus daar wordt ook wel echt naar gekeken. En want de verwachting is toch wel dat dit toch wel, ja, dit zat er aan te komen. En dat het toch wel ook van hoger hand georganiseerd is. Nou ja, Lula zegt ook dat Bolsonaro hier ook achter zit. Dat hij wel echt dit heeft aangesticht. Zijn daar ook echt aanwijzingen voor, dat we nu weten? Nou, niet direct aanwijzingen dat hij achter deze bestorming zit. Kijk, Bolsonaro heeft zeker wel een rol gespeeld in de zin van zijn heftige retoriek over verkiezingsfraude, hè, over oorlog tegen het kwaad. Maar met deze bestorming heeft hij zover bekend niks te maken gehad. Hij zit natuurlijk in de VS, in Florida. Filmpjes die hij daar stuurt, dat hij in een supermarkt loopt. Dus, en hij heeft ook redelijk snel ook wel veroordeeld enigszins wat er hier is gebeurd. Dus in die zin kan je hem niet direct betrokkenheid van beschuldigen. Die protesten van Bolsonaro-aanhangers, hoe staat het daarmee? Gaan die nog steeds door? De eerste dagen nu hè, na de bestorming gaat het wel echt eigenlijk vooral om gerechtigheid en veroordelingen. Dus er wordt jacht gemaakt op de daders, de orde wordt hersteld in Brazilië. Er moet ook weer een beetje gezorgd worden voor eenheid. Die kampen zijn ontruimd. Kijk, en het kan nog wel dat er protesten gaan komen, misschien op de lange termijn. De ideeën over verkiezingsfraude die zullen blijven bestaan. Voor veel mensen is Lula gewoon nog steeds niet hun president. Sociale media, fake news, die dingen die blijven mensen doen denken dat er gewoon toch vals spel gespeeld is bij die verkiezingen. Dus die betogingen van die Bolsonaro-aanhangers, die zijn nooit ver weg. Maar betogingen, dat is één ding. Bestorming is natuurlijk iets anders. Hoe groot is de kans dat het nog een keer uit de hand loopt? Kijk, Lula zal dit niet nog een keer laten gebeuren. En de heel Brazilië wil dit ook niet. De veiligheidsdiensten willen dit niet. De politie willen dit niet. En er ook de veroordelingen zijn er van links naar rechts in het politieke spectrum, dat dit nooit meer mag gebeuren. Dus ja, de kans dat dit nog een keer gebeurt is niet groot. Maar je kan het ook niet uitsluiten. Maar op dit moment wordt er zo massaal gezocht naar een manier om de mensen op te pakken die betrokken waren. En aan de andere kant te voorkomen dat iets snel weer gebeurt. Veiligheid wordt aangescherpt. Dat in de komende maanden ik niet zie gebeuren dat er zoiets massaals als een bestorming van het democratische hart van Brazilië weer zal gebeuren. Correspondent Boris van der Spek. 11 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over de kwaliteit van sperma. Die holt achteruit. En dat komt door zogenoemde hormoonverstorende stoffen die tegenwoordig in steeds meer producten zitten, vertelde hoogleraar toxicologie Marjorie van Deurzen. Dus het zit vooral in heel veel plastics en elektronica. Het zit ook in cosmetica. Het kan in je eten zitten. Met name natuurlijk als je voedsel in plastic bakjes verwarmt in de magnetron. Dus we worden op heel veel verschillende manieren kunnen we eraan blootgesteld worden. Al in de baarmoeder kunnen kinderen in contact komen met die stoffen. Met alle gevolgen van dien, zegt uroloog-androloog Gert Dole. Het is wel zo, als het voortzet, en daar lijkt het op, dat er steeds meer mannen in de range komen van minder vruchtbaar zijn. Daarom heeft België inmiddels maatregelen genomen met een nationaal plan hormoonverstoorders, zegt Eveline de Koster, die de Belgische minister van Leefmilieu adviseert. De bedoeling is echt wel om met dit plan de bevolking te gaan beschermen tegen blootstelling aan hormoonverstorende stoffen. En daarnaast ook het leefmilieu te gaan beschermen tegen blootstelling aan hormoonverstorende stoffen. Binnen dat plan zijn een heel aantal acties opgenomen, waaronder ook effectief het bewustmaken van de Belgische bevolking van de problematiek rond hormoonverstorende stoffen. ProRail-baas John Voppe kwam bij Op1 uitleggen dat het beter moet. Vorig jaar vielen meer treinen uit dan ooit. Op sommige dagen stond meer dan 10% van de treinen stil. Er is ook heel veel gebeurd op het spoor. We hebben stakingen gehad, personeelsproblemen, grote storingen. We hebben een enorm storm gehad afgelopen jaar. En bij elkaar is dat gewoon te veel. Voppe verwacht dat het dit jaar beter zal gaan dan vorig jaar, maar misschien niet heel veel beter. Ik verwacht dat 2023 wel een stuk beter wordt dan 2022. Maar de fundamentele problemen die daaronder liggen, personeelsproblemen bijvoorbeeld, die gaan we niet helemaal in de sector in 2023 oplossen. Bij ProRail hebben we de verkeersleiders waar we echt een tekort aan hadden. Dat hebben we nog steeds. Wij zijn wel erin geslaagd om. We hebben afgelopen jaar 75 nieuwe mensen aangenomen. Opleiding versneld, externe opleiding. We hebben een MBO-opleiding gestart. Je ziet dat als je dat echt de schouders eronder zet, dat je daar verbetering voor elkaar krijgt. Maar dat kost wel een aantal jaren om er echt te komen. Met het oog op morgen sprak met eurocommissaris Frans Timmermans. Zij was gisteren op bezoek in Kiev om te kijken wat Oekraïne nodig heeft op het gebied van hernieuwbare energie. Rusland vuurt al wekenlang raketten af op Oekraïne op belangrijke energievoorzieningen met stroomstoringen als gevolg. Timmermans vertelde dat door de hele EU moet worden gezocht naar vervangende apparatuur. We zullen ook vanuit de buitenwereld ervoor moeten zorgen als transformatoren kapot worden geschoten, dat we ook voor vervanging kunnen zorgen. Dat we zeg maar heel Europa afstruinen om te kijken of we nog transformatoren kunnen vinden die hier kunnen helpen. En dat geldt ook voor noodgeneratoren en zo. En het geldt ook voor zonnepanelen en andere manieren. Want daar waar de Russen komen, slopen ze de zonnepanelen en nemen ze mee naar Rusland. Dus ze zullen wel onze steun nodig hebben. Ook vindt Timmermans het belangrijk dat Oekraïne zich uiteindelijk bij de EU kan voegen. Het is nu aan ons, in de verantwoordelijkheden die we hebben, zowel als bestuurders, maar ook in de media en elders, om onze bevolkingen mee te nemen in dit proces en te laten zien dat het in ons belang is om ervoor te zorgen dat Oekraïne de kans krijgt om zelf zijn toekomst te bepalen. Om in vrijheid keuzes te kunnen maken. En ja, daar hoort toegang tot de Europese Unie in mijn ogen bij. Dat heeft nogal wat voor consequenties. Dat zal de Europese Unie ook echt veranderen. Maar het is een verandering die nodig is voor onze veiligheid en voor de stabiliteit van het continent. En dat was gisteravond op Radio en TV. And says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. Well, it's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to surf along. Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie. And smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the soldiers, and no mercy for no king, no mercy for no king. She picks his heart like it's a pocket. She wears her hair like it's a crown. She sees straight through all his cool poses. And she'll hold the leash, good dog, stay down. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. There's no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy. King. Oh, there won't be any mercy. Not unless you got a diamond ring. Oh, no, there won't be no excuse me. No mercy for the king of everything. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. And no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for no soldiers, no mercy for no king, no mercy, oh no mercy, no mercy for the soldiers, no mercy for the soldiers, no mercy for the soldiers, no mercy for no king, no mercy for no king. No mercy van Raccoon. De uithalers in de Rotterdamse haven die worden steeds jonger. De jongeren die de drugs uit de containers in de Rotterdamse haven moeten halen worden vooral geronseld op school- en buurtpleinen in Rotterdam-Zuid, schrijft de Telegraaf. Ook zijn ze een makkelijk doelwit op sociale media als Snapchat en TikTok. Deze uithalers, zoals ze dus worden genoemd, zijn vooral tieners en twintigers. Volgens het Rotterdamse hoofdofficier van justitie, Hugo Hiddenaar, zijn ze gevoelig voor de grote sommen geld die ze aangeboden krijgen. Voor €2000 per kilo cocaïne die ze dan krijgen, laten ze zich in een container het haventerrein oprijden om daar 's nachts aan het werk te gaan. Het spoor is niet langer een lui-lekkerland voor koperdieven, schrijft het AD vanochtend. Toch was het gisteren weer raak. Rond Utrecht Centraal reden in de ochtend minder treinen omdat er koperdraad van het spoor was gestolen. 10 jaar geleden waren er jaarlijks nog honderden van dit soort incidenten. Nu zijn dat er slechts tientallen. Het AD weet wel hoe dat komt. Speciale incidentenbestrijders zoeken naar voorbereidingssporen van diefstal. En door het gebruik van big data weet ProRail waar de kans op koperdiefstal het grootst is. En op die plekken kunnen er dus voorzorgsmaatregelen getroffen worden. Cultuursector ziet publiek terugkeren, kopt Trouw. De krant maakte een rondje langs musea, theaters en concertzalen en hoorde over het algemeen tevreden directeuren. Theaters en concerten zijn vaak uitverkocht. Blijkbaar is dansen en naar een band, feestje of concert gaan iets waar mensen enorm op zaten te wachten, zegt de directeur van het Haarlemse poppodium Patronaat. Grote musea blijven nog iets achter. Amsterdam heeft het afgelopen jaar minder buitenlandse toeristen gehad dan voor corona. Er is ook een trend te ontdekken in het cultuurbezoek na corona. Minder mensen nemen een abonnement. Ze kiezen voor losse kaarten die vaak kort van tevoren gekocht worden. Op de voorpagina van NRC potloodtekeningen van de hoofden van onze ministers en staatssecretarissen. Het kabinet Rutte IV is vandaag een jaar geleden aangetreden. En dat is voor de krant aanleiding om te kijken wie er nou opvielen en wie nog niet. Opvallende bewindslieden zijn volgens de krant, het zal u niet verbazen, stikstofminister Van der Wal en asielstaatssecretaris Van den Burg. Connie Helden van Sport viel ook op, vooral door haar speltje in Qatar. Ja, ja, is er nog ergens goed voor geweest. En de sjaal. En de sjaal daarnaast. Ja. Ja, ja, dat ook. En terwijl Carola Schouten opviel door de inhoud. Zij loodste behendig de grootste naoorlogse pensioenhervorming door de Kamer, schrijft de krant. Het minst opvallende kabinetslid is waarschijnlijk, en dat klopt bij mij wel, Aukje de Vries. Moet ik heel hard nadenken. Zegt jou dat wel? Geen overhoring. Nee, oké, ze staat er voorop met haar hoofd. Maar ik moet ook zeggen dat ik het niet helemaal gelijk herken. Zij gaat als staatssecretaris over de afhandeling van toeslagenaffaire. Oh. Verloopt niet helemaal vlekkeloos natuurlijk. Maar dat we haar weinig zien, is volgens NRC misschien juist wel een goed teken. Ja, haar voorganger zag je een stuk vaker. Ja, Alexandra van Huffelen. Precies. Verkeersinformatie is er. Tim Schaap van de ANWB. Goedemorgen. Hi, goedemorgen Astrid. Op de A59 gebeurde op deze vroege morgen al een ongeluk vanuit Zeeland richting Den Bosch. Bij Terheide is de weg helemaal dicht. Het verkeer moet er langs via de af- en oprit. Dat zorgt voor 3 kwartier vertraging. Omrijden kan ook via de zuidkant van Breda over de A16, de A58 en de A27. Kan cannabis kinderen met epilepsie helpen? Dat gaat kinderneuroloog Floor Jansen van het UMC Utrecht Hersencentrum met haar team onderzoeken. En ze ontvangt daarvoor 1,4 miljoen euro subsidie. Floor Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u aanwijzingen dat cannabis die kinderen met epilepsie kan helpen? Nou, cannabis wordt al decennia, eigenlijk al eeuwenlang gebruikt voor allerlei verschillende aandoeningen, onder andere ook voor epilepsie. Maar dat is de laatste jaren is dat onderzocht in zogenoemde medische trials, waarbij groepen patiënten met specifieke epilepsiesyndromen werden vergeleken met groepen patiënten die ook deze specifieke epilepsiesyndromen hadden, waarbij de ene helft dan de medicijn kreeg en de andere helft een placebo. En dan bleek dat sommige patiënten inderdaad minder aanvallen kregen na het gebruik van cannabidiol in vergelijking met het placebo. Dat heeft ertoe geleid dat heel veel patiënten en hun ouders denken dat cannabis de oplossing is voor de epilepsie van heel veel, voor heel veel mensen. Maar dat is helaas niet zo. We weten dat sommige patiënten wel goed reageren op cannabidiol, maar bij anderen het medicijn eigenlijk niet voldoende werkt. Maar weet u dan wel waarom het werkt op het moment dat het wel werkt? Nou, eigenlijk is het werkingsmechanisme ook niet helemaal goed bekend. Er zijn wel aanwijzingen dat het aangrijpt op verschillende receptoren in de cel, maar helemaal precies weet men het niet. Dat is overigens voor heel veel medicijnen zo, dat niet bekend is waarom het precies werkt. Maar we weten dat het voor een groep goed kan werken. Maar we weten alleen niet zo goed welke patiënten het goed voor werkt. En dat is eigenlijk wat we in ons onderzoek willen onderzoeken. We richten ons daarom ook niet op een groep met epilepsie, maar op de individu, waarbij we kijken naar patiënten met zeldzame vormen van epilepsie, die eigenlijk ook niet op groepsniveau onderzocht kunnen worden, omdat er veel te weinig patiënten zijn die allemaal dezelfde ziektekarakteristieken hebben. En daarom gaan we kijken per individu. En is de individu eigenlijk ook zijn eigen controle. Die krijgt dus een periode de cannabidiol en ook een periode placebo. En zowel de dokter als de patiënt weet niet welke periode hij wat krijgt. En daarom kunnen we heel objectief elke keer bekijken, hoe is het nou gegaan met de aanvallen? Wat ook nieuw is in dit onderzoek, is dat eerder is met name gekeken naar de verlaging van aanvallen, dus de vermindering van aanvalsfrequentie. Maar we gaan nu ook specifiek kijken naar andere ziektekarakteristieken. Want mensen met epilepsie hebben niet alleen last van aanvallen, maar soms ook van ander gedrag, soms van slaapstoornissen, soms van ontwikkelingsproblemen als het gaat om kinderen. En we willen ook kijken wat cannabidiol voor effect kan hebben op die andere ziektekarakteristieken. Ja. Dus het zou een nog breder effect kunnen hebben. Hoe krijgen die kinderen de cannabis? Als vloeistof. Dus gewoon via de mond, ja. Oraal, krijgen ze dat als vloeistof. En is want als je het rookt bijvoorbeeld, dan is het verslavend. Is dat in dit geval ook zo? Nee, want de cannabis bestaat uit twee componenten. De CBD, de cannabidiol, en de THC. En wij geven geen THC, of eigenlijk fractie van de THC. Echt, zit maar in het product. En inderdaad is de THC psychoactief en geeft vaak de bijwerkingen die je niet wil. Terwijl de CBD ook hele goede bijwerkingen heeft. Ook spierontspannend is, pijnstillend is. Daarom wordt het ook vaak gegeven in de pijngeneeskunde. Ja. En het werkt dus ook wat we noemen anticonvulsief. Dus het dempt de prikkelbaarheid van cellen. Hoe groot is de groep kinderen in Nederland met epilepsie? 20.000 kinderen met epilepsie zijn er naar schatting in Nederland. En ja, die kunnen we natuurlijk niet allemaal onderzoeken. Dat gaan we ook niet doen. Maar we gaan daarvan bij een groep van, ja, dat klinkt weinig, slechts 50. Maar heel veel gaan we onderzoeken wat de effecten zijn van CBD. En er zijn in andere trials zijn er groepen soms iets groter geweest, maar dat komt omdat wij gaan echt specifiek kijken naar kinderen die een hele zeldzame vorm hebben van epilepsie, die je dus niet als groep kan bekijken. Nee. Zijn dit kinderen die er ook in hun latere leven nog steeds last van hebben? Heel vaak. De kinderen die wij zien met moeilijk behandelbare epilepsie, want daar heb je het dan over. Cannabidiol is nooit de eerste keusmiddel tegen epileptische aanvallen. Dat geef je erbij als add-on, noemen we dat. Dus vaak proberen die kinderen eerst al een ander medicijn tegen epilepsie. Maar daar reageren ze dan onvoldoende op. En uit onderzoek weten we dat als je op twee goed gekozen middelen, die je gebruikt in de goede dosering, als je daar niet op reageert, dat de kans dat je dan aanvalsvrij wordt op middel 3, 4 of 5 steeds kleiner wordt. En soms nog maar 10% is. En dat betekent ook dat als je je leven lang epilepsie hebt, medicatie gebruikt, dat het heel veel effecten heeft verder voor de ontwikkeling van je hersenen. Ja. Dus kinderen hebben vaak ook andere klachten, wat ik al aangaf, precies, die invloed hebben op hun ontwikkeling. Ja. Door deze 50 nu te onderzoeken en dat heel, heel erg nauwkeurig te doen, hoopt u dan dat u daardoor beter kan voorspellen of cannabis werkt voor bepaalde patiënten? Precies, we hopen daarmee, omdat de patiënt zijn eigen controle is, te kijken van welke patiënten reageren er nou goed op. Wat zijn nou bepaalde, we noemen dat biomarkers, markers waarbij je aan kan geven van deze patiënten reageren goed. En we gaan ook kijken met een experimenteel onderzoek, met een cellijnonderzoek. Dat doen we in samenwerking met de groep in onderzoeksgroep in Nijmegen. Overigens doen we dit onderzoek met een grote groep kinderneurologen vanuit epilepsiecentra en andere universitaire ziekenhuizen. Mm-hmm. En gaan we in die cellijnen van patiënten die meedoen in ons onderzoek, maken we cellijnen en daarbij kunnen we kijken van verschillende genetische defecten in die cel, of die genetische defecten nou juist goed zullen reageren of cannabidiol of niet. Ja. En het doel is niet per se om te bewijzen dat cannabidiol werkt. Het doel is juist om te kijken voor welke patiënt werkt cannabidiol en voor welke patiënt niet. Want we willen patiënten voor wie het verwacht wordt dat het niet werkt. Ja, ja, willen we ook niet onnodig blootstellen aan bijwerkingen. Hè? Want het middel is ook nooit zonder bijwerkingen. Dank u wel, kinderneuroloog Floor Jansen van het UMC Utrecht. Nou, qua muziek had ik deze ochtend gewoon zin in een mooi nummer dat me rustig de dag laat inglijden. Jonathan Jeremiah met Happiness is daar heel geschikt voor. What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make them change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Auspices wash to feed my cat. Call landlord tape. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be? Who'll tell it like it is? And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end up anywhere at all? Where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only them necessities. Ask Mrs. Wash to feed the cat. Call and latte. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. To the next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Happiness van Jonathan Jeremiah. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Katrien. De eerste poging om vanuit West-Europa een raket te lanceren die satellieten de ruimte instuurt, is mislukt. Het bedrijf Virgin Orbit zegt er niet in te zijn geslaagd de raket in de juiste baan om de aarde te krijgen. In het zuiden van Engeland steeg rond 11 uur gisteravond een Boeing 747 op, waar de raket aan vast zat. Die werd op 10 kilometer hoogte losgelaten, maar daarna ging het mis. De Amerikaanse president Biden bewaarde geheime overheidsstukken in zijn voormalige privékantoor. De documenten dateren uit de tijd dat hij vicepresident was onder Obama en werden in november ontdekt door zijn advocaten. Wat erin staat is nog niet duidelijk. Oekraïne meldt dat Rusland zware aanvallen heeft uitgevoerd op de stad Solidar in het oosten van het land. De Oekraïnse president Zelensky sprak eerder al over een lastige situatie in Solidar en het nabijgelegen Bakhmut. Hij zei dat Oekraïne nog wel de controle heeft over beide steden. En de 26-jarige Iraanse profvoetballer Amir Nasser Azadani krijgt toch niet de doodstraf voor zijn deelname aan de demonstratie voor vrouwenrechten en vrijheid. Hij moet wel jarenlang de gevangenis in. Drie andere demonstranten worden wel ter dood gebracht. Het weer: na een droog begin gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt een graad of 8 daarbij. Later vandaag neemt de kans op regen weer af, maar het waait wel flink. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits begint met hier en daar een bekende dagelijkse file die ontstaat. Maar dat stelt eigenlijk nog weinig voor. Behalve op de A59 daar een lange file vanuit Zeeland richting Den Bosch. Bij Ter Heide gebeurt een ongeluk. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de af- en oprit. Eerst drie kwartier in de file staan. Omrijden kan ook via de zuidkant van Breda over de A16, A58 en A27. Ster. Het is sale op topcollectie bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem woongeluk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar mogelijk.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies bij u in de buurt. Mogelijk.nl. Sieren, dat is de Stichting Ideële Reclame, start een campagne tegen polarisatie. Driekwart van de Nederlanders vindt dat de tegenstelling tussen groepen de afgelopen jaren is toegenomen en heeft er ook last van. Blijkt uit onderzoek van Sieren onder 1000 mensen. De campagne heet Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Een asieldiscussie tussen vader en dochter. Jullie zijn echt veel te soft. Dat is beter dan zo egoïstisch. Lieverd. Het zijn gewoon gelukzoekers. Pap, wat ben je toch een eikel? Ben je nou een discussie aan het winnen? of elkaar aan het verliezen. Ja, sorry. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Mark Oosthout is voorzitter van Sieren. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, onlangs kwam het Sociaal-Cultureel Planbureau met hun onderzoek naar polarisatie. Dat kwam eigenlijk een beetje tot dezelfde conclusie als u. Wat verstaat u onder polarisatie? Nou, polarisatie op zich dat je verschilt van mening. Dat is op zich goed in een democratie. En het mag ook. Mag je debat over hebben. Dat is ook, zeg maar, in de Tweede Kamer wordt er actief gedaan. Alleen een probleem ontstaat wanneer mensen eigenlijk niet meer naar elkaar willen luisteren. En uiteindelijk misschien zelfs wel ruzie maken of niet met elkaar in contact willen komen. En zich eigenlijk terugtrekken in hun eigen bubbel. Omdat je, als je dat doet, eigenlijk samen nooit meer verder komt. Dan vinden wij het een probleem. Dan zou je er wat aan moeten doen, denken wij. Ja, omdat de discussie dan op dat moment te verhit raakt. Ja, te verhit raakt en dat leidt zelfs tot conflicten. En dat mensen niet met elkaar willen praten. Nou, weten we allemaal, als je niet met elkaar praat, dan kom je natuurlijk nooit tot een oplossing. Dus dat, ja, zeker wanneer dat plaatsvindt in een kleine familiekring en in vriendschappen, zeg maar, dan is dat natuurlijk vrij pijnlijk. We hoorden natuurlijk een voorbeeldje in het geluidsfragment, maar waar gaat het vooral op mis? Op welke onderwerpen? Nou, we hebben daar onderzoek naar gedaan. Wat vinden mensen belangrijk onderwerpen? Zie je toch dat de Zwarte Pieten discussie nog steeds heel belangrijk is. Komt ook wel een beetje door de timing van het onderzoek, moet ik eerlijk zeggen. Maar immigratie, klimaat. Het was vlak voor Sinterklaas, bedoelt u? Precies, daarop. Ja. Maar stikstof, klimaat natuurlijk, immigratie, dat blijft een belangrijk onderwerp. Dus en corona nog steeds ook wel. Hè? De hele vaccinatiediscussie is ook wel nog steeds voor veel mensen actueel. Zeg maar. En dat verhitten, wat gebeurt er op dat moment tussen mensen? Hebben jullie dat nagevraagd? Ja, dan is uiteindelijk krijg je dat mensen zich terugtrekken in hun eigen bubbel, niet met elkaar willen praten, eigenlijk niet meer naar elkaar willen luisteren. Zou je zeggen, dat is wat je ook in het filmpje net hoorde. Hè? Dat mensen eigenlijk gewoon elkaar uitmaken voor rotte vis, zeg maar. En daardoor eigenlijk niet meer tot gesprek komen. En dat kan zelfs leiden tot een breuk in de familie of een breuk in vriendenkringen. En dat geeft mensen ook aan. En dat is natuurlijk best zorgelijk. Vandaar deze campagne. Is dit op te lossen met een campagne? Nou, nee, dat kan natuurlijk nooit. Een campagne moet je eigenlijk meer zien als een steen in een vijver of een vuurtje wat je aansteekt. Zo kan je het ook zeggen. Je probeert eigenlijk mensen in ieder geval bewust te maken van het feit, dit doen we eigenlijk allemaal. Hè, want dat is ook het aardige aan polarisatie. We doen het op zich allemaal. Maar we kunnen er ook voor kiezen om dat niet te doen. Om ons met elkaar te verbinden. En wij willen eigenlijk dat voorbeeld laten zien. Dus dat mensen zich even in de spiegel aankijken en zeggen, ja, waarom doe ik dat nou eigenlijk? Is het nou wel nodig? Dus het is meer een begin van een oplossing en van bewustwording, zoals wij dat dan zeggen. En we hopen ook dat bijvoorbeeld de politiek, waar veel mensen zich ook aan storen, de polarisatie in de politiek, daar bijvoorbeeld een voorbeeld aan neemt. Dus het is eigenlijk het begin van een oplossing om de discussie op gang te brengen. En hoe doet die campagne dat? Nou, jullie lieten net het filmpje horen en zien. Eigenlijk horen het radio natuurlijk. Maar proberen mensen duidelijk te maken, herken je deze situatie? Dat eigenlijk een discussie volledig escaleert. En is dat nou nodig? Dus proberen ze eigenlijk een oproep te doen om dat niet te doen. En vervolgens hebben we ook nog allerlei tips en tricks verzameld. Die kunnen op sieren.nl zien, waarin je mensen helpen om, als je in die situatie komt, om gewoon je gedrag te veranderen. En dat zijn hele simpele tips die wij samen met hoogleraar Kees van der Bos hebben gemaakt. Om ervoor te zorgen dat mensen ook een soort handreiking hebben. Ja, goed, als ik dat dan niet wil, wat zou ik dan moeten doen? En dat zijn heel eenvoudige tips, hoor. Dat kan ook zo zijn, tel even tot 10 voordat je reageert of probeer iemand uit te laten praten. Eigenlijk dingen waarvan je zegt, ja, zijn eigenlijk vrij normaal. Maar toch is het soms belangrijk om mensen even op gang te helpen. Wie willen jullie met deze campagne bereiken? Want ik denk, mensen die zelf heel erg gepolariseerd zijn, die vinden zichzelf meestal niet gepolariseerd, hè? Nee, kijk, je hebt altijd een groep die zo gepolariseerd is, die kunnen we natuurlijk nooit bereiken. En dat is hetzelfde, weet je, als je mensen echt tegen iets zijn en ze daaraan vast hebben gebeten, dan geven ze ook nooit toe. Die willen we niet bereiken, want dit kunnen we niet bereiken. Maar een hele grote groep, en dat is veruit de grootste groep, dat is bijna zo'n 80-90% van Nederland, die heeft helemaal niet zo'n sterke mening vaak over onderwerpen. We noemen het ook wel de stille meerderheid. Nou, die groep, die toch af en toe ook gepolariseerd, want 34% daarvan zegt toch af en toe ook te polariseren, dus ook dingen te doen die eraan bijdragen, die willen we eigenlijk vooral aanspreken. Noem het maar even de mensen die eigenlijk al stiekem vinden dat het niet nodig is, die zich nog niet hebben vastgebeten in hun eigen bubbel, die willen we hiermee bereiken. Dat is toch veruit de grootste groep in Nederland. Waardoor in ieder geval minder wordt gepolariseerd. Dat is in ieder geval de oproep doen. En wij hopen dat de media en de politiek wat voorbeelden ook volgen, want ook daar kan natuurlijk wel wat gebeuren, denken wij. Dank u wel, Mark Oosthout van Sieren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het noordwesten van Australië kampt met zware overstromingen. Een afgelegen en dun bevolkt gebied waar de orkaan Ellie zware regenval veroorzaakte. En de schade is ook groot. Paulien Roesink is journalist bij SBS Radio in Australië. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Wat kun jij vertellen over die schade? Ja, je zei het al, het is echt enorm. Om het even helder te maken, het gebied wat getroffen is, dat is echt, daar past het Verenigd Koninkrijk 3 keer in. Afgelegen met veel ruige natuur. 40.000 mensen wonen er zo ongeveer. En als we het dan over het plaatsje Fitzroy Crossing hebben, dat is zo'n 400 kilometer ten oosten van Broome. Ja, dat is hard getroffen. Daar zijn delen van wegen weggeslagen. De Fitzroy River Brug, de enige geasfalteerde weg die Broome met de rest van de Kimberley en de Northern Territory verbindt, ja, die is zwaar beschadigd. In Fitzroy Crossing, een plaats met 1300 inwoners, zijn zo'n 280 mensen geëvacueerd, 100 huizen ondergelopen. Veel boerenbedrijven ook daar in de omgeving met heel veel vee. Want die boerderijen, dat zijn echt van die rangers. Daar lopen vee los over honderden kilometers, vierkante kilometers. Dus ja, vee heeft zich waarschijnlijk niet op tijd in veiligheid kunnen brengen. En dan heb je natuurlijk ook nog de afgelegen Aboriginal communities. Hoe hebben zij het allemaal doorstaan? Dat wordt eigenlijk pas duidelijk als het water overal is weggetrokken. Maar dat duurt nog wel een paar dagen. Nou precies, want hoe krijg je overzicht in zo'n gigantisch gebied waar maar 40.000 mensen wonen? Ja, dat is heel veel door de lucht. Ik las een artikel op een gegeven moment. Lijkt het wel Fitzroy Crossing of daar een internationaal airport is, omdat er zoveel vliegtuigen aan en afvliegen om hulp te bieden. Het leger is daar bijvoorbeeld ook heen gestuurd met een paar vliegtuigen om mensen te helpen met evacuaties. En ook om uiteindelijk weer te gaan beginnen met het opruimen van de puinhoop daar. Nou, horen we vaker over overstromingen in Australië, maar dan gaat het echt over het gebied rond zeg maar Sydney, Melbourne, juist het zuidoosten als het ware. Dit is het noordwesten, ja. Dat is een heel ander gebied. Hoe zit het daar met overstromingen? Ja, het is heel bijzonder dat dit daar gebeurt. Hier in Australië spreekt men van een gebeurtenis dat 1 keer in de 100 jaar voorkomt. Ze kennen daar wel regenseizoenen natuurlijk. Dus regen, dat is er niet vreemd. Maar in deze hevigheid, die storm Ellie heeft daar 2-3 weken blijven hangen. Dus heeft veel water opgenomen. En er is zoveel gevallen. Dat er water door die Fitzroy River raast. Nou, daar zou je de Sydney haven in 2,5 uur mee kunnen vullen. Dus het is echt enorm, echt gigantisch. Ja. En bijzonder. Als het dan zo'n inderdaad die schaalgrootte heeft met zo weinig mensen, hoe zit het dan met het herstel? Ja, de premier van Australië, Anthony Albanese, die is in het getroffen gebied op bezoek geweest. Hij heeft dus het leger ingeschakeld. Mark McGowan, de premier van de staat, zei vandaag dat de schade door de overstromingen buitengewoon is. En dat het herstel zeker maanden gaat duren, zo niet veel langer. Want ze moeten toch ook voor veel dingen wachten tot het einde van het regenseizoen. En die is pas 1/3 op weg. Die reparatie van die belangrijke brug, die ik eerder noemde, ja, dat gaat nog wel een paar maanden duren voordat ze daaraan kunnen beginnen. Ja, en Australië heeft natuurlijk wel meer te repareren, hè? Want ze hebben natuurlijk vaker te maken met natuurgeweld. Ja, dat is de afgelopen jaren dat die in de keer raakt. In 2019, 2020, die zomer hier, hadden we de ergste bosbranden die we ons kunnen heugen eigenlijk. Stond de Oostkust, wat je al zei, stond heel erg in brand. Victoria, New South Wales, Queensland. En op een gegeven moment veranderde het weer. We kregen La Niña en niet 1 keer, maar inmiddels 3 keer achter elkaar. Dus hier kwam heel veel regen naar beneden. En ook hier in deze staten hebben we de afgelopen 2 jaar, 1,5 jaar echt zoveel en ook hele zware overstromingen gehad. Er zijn plekken in New South Wales waar huizen 3 keer ondergelopen zijn in de afgelopen periode. Nou, dat is natuurlijk echt dramatisch en heel triest. Op dit moment zijn er overstromingen in South Australia, de staat van Adelaide. En ook er zijn nu bosbranden in andere delen van West-Australië. Het is echt heel gek. Dankjewel, Paulien Roesink vanuit Sydney. Het is 13 minuten over 6:30. In het zuiden van Nigeria zijn 6 mensen gered die dit weekend ontvoerd zijn op een treinstation. Maar tientallen anderen zitten nog vast. En de reddingsactie die gaat in het tussen wel verder. Afrika-correspondent Alice van Gelder, wat is er op dat station gebeurd? Ja, tegen het eind van de middag was het treinstation vol. Mensen wachten op een trein afgelopen zaterdag. En ja, in plaats van dat ze op de trein konden stappen, verschenen er gewapende mannen met AK-47's op het perron. En namen dus passagiers mee. Passagiers, maar ook de stationschef en de kaarsjes verkopen. En ja, je zegt net al, hè, ondertussen zijn er wel wat mensen gered. De autoriteiten melden dat ze een moeder met een baby hebben gered. Een aantal kinderen. Hoewel ik moet zeggen dat lokale media zeggen dat dat mensen zijn die de daders hebben achtergelaten, omdat ze te veel belast zouden zijn en te traag zouden zijn op hun vlucht. Ja, die mensen die dat gedaan hebben, wie zitten erachter? Is dat bekend? Ja, in Nigeria noemen ze dat bandieten. Eigenlijk zijn het gewoon criminele bendes. De kidnapindustrie in Nigeria die viert echt hoogtij. Het is echt schering en inslag dat mensen worden ontvoerd. In deze staat, bijvoorbeeld in het zuiden van het land, is gisteren ook nog een rechter ontvoerd. En eigenlijk is het iets wat we in eerste instantie vooral in het noorden van het land zagen. Toen was het iets wat jihadisten deden. Ik weet niet of je je nog herinnert. Boko Haram, ja, die ontvoerde toen heel veel schoolmeisjes. De Chibok Girls. Maar nu is het echt een verdienmodel geworden van dus Nigeriaanse bendes. Die dan mensen ontvoeren en dan naar de families toe gaan en zeggen betalen. En dan laten we ze pas vrij. Ja, dat is blijkbaar lucratief. Dat is heel lucratief, ja. Ja. En ja, Nigerianen die zijn dus ook echt op zoek, hè, van hoe kan ik nog veilig reizen in het land? En eigenlijk werd de trein nog wel als redelijk veilig gezien. Want als je over de weg gaat, dan is het nog onveiliger. En dan krijg je nog vaker te maken met aanvallen. Er is ook wel direct heel veel kritiek dat er geen goede beveiliging was op dit treinstation. Er is dus een klopjacht gaande, maar hebben mensen daar vertrouwen in dat lukt? Nee. Ja, nou, je hebt inderdaad politie, soldaten, beveiligers. Die zijn de bush aan het uitkammen, zoals ze dat zeggen. Ondertussen is wel één verdachte opgepakt. Maar ja, ik moet zeggen dat alle geruststellingen en ook dat ze nu zeggen van, oh, we hebben al wat mensen bevrijd. Ja, dat doet de families niet zo heel veel. En dat komt ook wel een beetje omdat we ongeveer een jaar geleden een andere aanval hebben gezien op een trein. Daar zijn 14 passagiers bij omgekomen. En meer dan 60 anderen zijn toen ontvoerd. En het heeft heel lang geduurd voordat die allemaal bevrijd waren. De laatste mensen hebben echt 7 maanden lang vastgezeten. En dus is de angst nu wel dat het weer gaat gebeuren. En ja, het vertrouwen in de overheid is gigantisch laag in Nigeria, ook als het gaat om dit soort zaken. Nee, goed, je zei al dat mensen vinden dat treinstation te weinig beveiligd is geweest. Vinden ze dus ook dat de overheid echt te weinig doet? Ja, nee, absoluut. Ja, de zittende president Buhari, die heeft het geweld dus niet het hoofd kunnen bieden. Niet de kidnapindustrie, niet het jihadisme. En volgende maand gaat Nigeria naar de stembus. En het is dan ook een heel belangrijk verkiezingsthema. En ik zie nu al presidentskandidaten die zeggen van, nou ja, goed, wij gaan er wel voor zorgen dat het ophoudt. Wij gaan zorgen voor onder meer banen voor de jeugd, zodat ze niet kidnapper te hoeven gaan worden. Maar ondertussen is ook wel eigenlijk een beetje de angst dat in aanloop van de verkiezingen die kidnappingen misschien alleen maar toe gaan nemen. En dat die rechter, wat ik net zei, dat was bijvoorbeeld de vrouw van een politicus die nu kandidaat staat in die staat. Dus de angst is eigenlijk wel dat die verkiezingen het misschien alleen maar momenteel even meer gaan aanjakkeren. Alice, dankjewel. Burgemeester Abu Talib heeft voor het eerst gereageerd op het Erasmusbrug-incident. Dat deed hij in zijn nieuwjaarstoespraak. Abu Talib die haalde veel uit naar de mensen die op Oudjaarsdag racistische leuzen op de brug hadden geprojecteerd. Schande dat dit gebeurt in een stad en door nazi's is platgebrand. Schande. Voor deze mensen is hier in Rotterdam geen plaats. Ja, het was een hele grote echo, maar schande was in ieder geval wel goed te horen, zei Abu Talib. En volgens Rijnmond kon de burgemeester na de passage over de Erasmusbrug in zijn nieuwjaarstoespraak dus rekenen op luid applaus uit de zaal. Er komt in Amsterdam een enorme zak geld beschikbaar voor onderzoek naar kunstmatige intelligentie. Het Parool schrijft dat de komende 5 jaar er 87 miljoen euro wordt uitgetrokken om 17 laboratoria op te zetten. En daarin gaan onderzoekers van Amsterdamse universiteiten, hogescholen en het bedrijfsleven nauw samenwerken. Met het geld moet onderzocht worden hoe kunstmatige intelligentie verder toegepast kan worden in de zorg, in de logistiek, media, voeding en de energiesector. Friesland is nog de enige Nederlandse provincie die zwerfkatten laat afschieten door jagers. En dat moet per direct stoppen, vindt de Stichting Dier en Recht. Ze lanceren daarom vandaag een petitie, schrijft het AD. De provincie zegt de katten af te laten schieten om weidevogels te beschermen. Maar volgens Dier en Recht heeft het teruglopen van de vogelstand helemaal niets te maken met de zwerfkatten. Hoeveel katten de provincie Friesland vorig jaar heeft laten afschieten is niet duidelijk. In de voorgaande jaren waren het er honderden. Andere provincies zetten in op diervriendelijkere manieren als kastreren en chippen van zwerfkatten. En van de zwerfkatten in Friesland naar de bevers in Venlo, want die zorgen daarvoor overlast, althans in de wijk Tegelen. De gemeente heeft besloten ze te laten vangen om zo definitief af te rekenen met die grote knagers. Volgens de Limburger veroorzaken de bevers gevaarlijke situaties met hun graafgedrag. Daardoor zijn er overstromingen en verzakkingen geweest. En dreigen ook van funderingen van woningen ondergraven te worden en bomen om te vallen door de vraatschade. De bevers worden gevangen, ze worden niet afgeschoten. En er worden maatregelen genomen waardoor er geen nieuwe bevers zich gaan vestigen in Venlo. En wat die maatregelen zijn, valt allemaal te lezen in de Limburger. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Hier en daar ontstaan wat dagelijkse files. Maar wat het meeste opvalt is toch altijd nog de A59 vanuit Zeeland naar Den Bosch. Bij Ter Heide gebeurde een ongeluk. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de af- en oprit. Eerst moet je daar 3 kwartier in de file staan. Daarom zou ik je willen adviseren om om te rijden via de zuidkant van Breda over de A16, de A58 en de A27. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life. Feel van Robbie Williams. Koffiepads en theezakjes die hoeven we voortaan niet meer bij het restafval te gooien. Vanaf vandaag mogen ze bij het groente, fruit en tuinafval. Want fabrikanten hebben de verpakkingen van theezakjes en koffiepads zo aangepast dat er compost van te maken is. Lisanne Evers van branchevereniging Koffie en Thee Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn die aanpassingen? Nou, de koffiepads en theezakjes zijn nu geschikt gemaakt voor het GFT-afval. En dat is zo gedaan dat er veel filtermateriaal is aangepast dat beter composteert. Ja, ik denk dat heel veel mensen hun thee- en koffieafval al in die groenbak gooiden. Terwijl het dus niet mocht, blijkbaar. Wat waren daar gevolgen van? Ja, dat klopt inderdaad. Je zag dat consumenten op gevoel al koffiepads en theezakjes bij het GFT-afval gooiden, terwijl het eigenlijk niet de bedoeling was. Dus daarom zorgt deze Green Deal voor meer en ook schonere compost. Want wat wordt de compost daar echt vuil van? Nou ja, dus het kan zijn dat er dus delen kunststof in het materiaal zit. En dat hebben wij dus nu eruit gehaald met z'n allen als sector. Ja, maar nu mag het dus gewoon, dus mensen kunnen het nu lekker erbij gooien. Wat levert dat op? Nou, dat levert, we hebben uitgerekend dat het op jaarbasis zo'n 88 miljoen kilo extra compost oplevert. Dus een flinke milieuwinst voor de sector. Het heeft wel wat langer geduurd, geloof ik, hè, voordat de fabrikanten zover waren. Hoe kwam dat? Ja, het heeft inderdaad langer geduurd. De Green Deal die we hebben opgezet. Dat heeft met een aantal dingen te maken. Het bleek ingewikkelder dan simpelweg te switchen naar een ander type filtermateriaal. De composteerbare variant bleek bijvoorbeeld minder sterk, waardoor de touwtjes loslieten van het theezakje. Waardoor je het theezakje er niet meer uit kon halen of waardoor de theezakjes open gingen. Ja, de theezakje is een vrij lastige verpakking. Een theezakje die met thee aan een touwtje in je kop hangt en die op en neer beweegt, zoals wij ongeduldige Hollanders doen. En er vervolgens ook eruit al, die moet gewoon echt stevig zijn. En naast duurzaamheid is kwaliteit natuurlijk ook belangrijk. En ja, daar waren wel meer testen voor nodig dan van tevoren was ingeschat. Zijn nu alle koffiepads en theezakjes recyclebaar? Ja, bijna allemaal. Ongeveer 97% van alle koffiepads is nu recyclebaar. En 93% van de theezakjes. En we verwachten dat de komende maanden dit echt naar de 100% zal gaan. Oh, maar je moet nou dus wel nog even op het doosje kijken of het in dit geval wel zo is of niet? Nou, onder andere wordt het op de verpakking gecommuniceerd. Maar aangezien je ziet dat consumenten het nu al verkeerd hebben gegooid bij het GFT, is het eigenlijk elke stap al mooi meegenomen. Hoe zit het met de koffiecapsules? De koffiecapsules zijn uitgesloten van deze Green Deal. En dat komt eigenlijk omdat ze een andere productsamenstelling hebben. Deze horen bij het restafval of kunnen worden geretourneerd aan de producent om het volledig te recyclen. En we zijn nu wel met leden van onze branchevereniging Koffie en Thee Nederland aan het werken aan een plan om alle aluminium en plastic koffiecapsules in Nederland via de publieke afvalstromen te kunnen inzamelen, sorteren en recyclen. Ja, maar er zijn koffiecapsules die je wel kunt recyclen. Die kun je wel erbij gooien van de koffiejongens. De composteerbare koffiecapsules. Ja. Die breken ons inziens niet onvoldoende, af in de Nederlandse composteerinstallaties. En ze blijven hierdoor zichtbaar in het compost. Daar is een onderzoek naar gedaan. Dus daarom worden koffiecapsules expliciet uitgesloten van deze Green Deal. Oké, dus die zijn niet composteerbaar genoeg. Die zou je dan eigenlijk bij het restafval moeten gooien? Oh ja, officieel moeten koffiecapsules, ook de composteerbare variant, horen bij het restafval. Hartelijk dank, Lisanne Evers, directeur van branchevereniging Koffie en Thee Nederland.

2023 begint pas echt goed met een staatslot. Want de jackpot van 10 januari staat op 16,3 miljoen euro. Ja, netto hè. Want de belasting betalen wij. Je hebt vandaag toch tot 6 uur om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ik wil van mijn auto af. Zonder gedoe je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. .nl. Ook in 2023 heeft Staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. 450 miljoen euro belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Het jaar beginnen met gezond eten, voordelig en zonder zelf te koken? Dat kan met de voordeelboxen van Uitgekookt. Zo krijg je 4 maaltijden voor maar 25 euro. Bekijk en bestel de voordeelboxen op uitgekookt.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de 6e symfonie van Mahler op 28 februari. Sterdirigent Lorenzo Viotti leidt de legendarische Münchner Philharmoniker in dit imponerende werk. Bestel op concertgebouw.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De ozonlaag herstelt zich langzaam, maar zeker. Binnen enkele tientallen jaren kan die zelfs helemaal hersteld zijn. Dat schrijft een panel van deskundigen van de Verenigde Naties in een rapport. En dat panel beoordeelt elke 4 jaar de schade aan de ozonlaag. Guus Velders, hoogleraar luchtkwaliteit aan de Universiteit Utrecht en een van de auteurs van het rapport. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat klinkt als goed nieuws. Dat is zeker goed nieuws. De ozonlaag beschermt ons tegen ultraviolette straling die aan ons op aarde zou komen, waarvan je dingen kan krijgen als staafvorming, huidkanker en die ook de groei van planten kan aantasten. Dus als we de ozonlaag kunnen beschermen, waar het nu verder op lijkt, dat is zeker goed nieuws voor de mensheid. Ja, die ozonlaag die raakte beschadigd doordat we chemicaliën gebruikten in koelkasten, spuitbussen, airco's die heel schadelijk waren. Worden die chemicaliën inmiddels helemaal niet meer gebruikt? Nee, dat zijn de zogenaamde CFK's, die vanaf de jaren 50 heel veel in koelkasten en schuimen werden gebruikt, in spuitbussen. En die zijn door het Montreal-protocol in 1987 afgesloten. Dat is een mondiaal verdrag. Waarin andere landen hebben afgesproken dat ze vanaf 2010 deze stoffen, of bijna alle stoffen die de ozonlaag aantasten, niet meer gebruiken. Dus niet meer in nieuwe koelkasten, nieuwe schuimen en spuitbussen stoppen. En alleen door dat weg te laten, herstelt nu de ozonlaag zich? Ja, want deze CFK's die brengen chloor op grote hoogte in de atmosfeer, tussen 10 en 30 kilometer hoogte. En dat chloor tast daar de ozonlaag aan. En nu zie je, de metingen in de atmosfeer laten zien dat de CFK's, dat de concentratie daarvan, aan het afnemen is. Dus die is jarenlang toegenomen, tot ongeveer 2000. En die is nu al een aantal jaar, al 2 decennia, aan het afnemen. En dat betekent minder CFK's in de atmosfeer. Dat betekent dat de ozonlaag zich langzaamaan kan gaan herstellen. Begrip zure regen is dus ook helemaal niet meer van toepassing. Het begrip zure regen is iets heel anders. Oh. Dat heeft niks hiermee te maken. Dat ging over vooral de zwavelverbindingen en andere stikstofverbindingen in de jaren 80 die door andere processen in de lucht kwamen. Dit gaat echt over de CFK's. Echte CFK's. Het zijn hele stabiele verbindingen. Die in vroeg heten ze freonen. En die werden in koelkasten gebruikt als koelmiddel. In 2040 kan de ozonlaag zich helemaal hersteld hebben, schrijft u. Met uitzondering van de laag boven de Noordpool en Antarctica, de Zuidpool dus. Daar kan het tot 2066 duren. Hoe komt het dat het daar langer duurt? Op gematigde breedte wordt nu geschat dat rond 2040 de ozonlaag terug zal zijn op het niveau, we noemen dat 1980, waar er geen aantasting was. Bij de polen vinden er andere processen plaats. In de polen is het in de winter, bijvoorbeeld nu op de Noordpool, maar vooral op de Zuidpool in onze zomer, in de winter daar, heel erg koud. En dan ontstaan er wolken op grote hoogte. En op die wolken vinden speciale chemische reacties plaats die niet op onze breedtegraad plaatsvinden. En dat daar de speciale omstandigheden zijn, zal het herstel langer duren. Ook als de hoeveelheid freonen, hoeveelheid CFK's, verder blijven afnemen, zal daar de aantasting toch nog langer doorgaan dan op gematigde breedte waar wij wonen. Ja, dus het herstel om te, of het vermogen om te herstellen is daar gewoon wat langzamer, wat moeilijker. Wat was er gebeurd als we dat gat in de ozonlaag niet hadden weten te dichten? Ja, daar zijn schattingen van gemaakt een aantal jaren geleden al. Dan zou door veelheid UV-straling op aarde enorm zijn toegenomen. En dan zouden wij situaties hebben hier dat het leven op aarde een stuk moeilijker zou worden. Het leven op aarde is namelijk niet mogelijk zonder de ozonlaag. Dus heel vroeger is de ozonlaag ontstaan. Dat is een natuurlijk proces. En die beschermt al het leven op aarde. Dus dan zouden wij veel meer gevallen van huidkanker hebben gekregen. Dan zouden het leven in de oceaan, het begin waar de krilvorming is, de kril zou aangetast worden. Planten zouden worden aangetast. Ook alle materialen. Als je buiten moet je vaak dingen schilderen om te beschermen tegen UV-straling. Dat ze allemaal slechter zijn. Zal meer worden aangetast door de extra UV-straling. Dus het beschermen van de ozonlaag is echt vitaal voor het leven op aarde. Ja, we hebben dus eigenlijk geluk dat die ozonlaag het vermogen heeft om zichzelf weer te herstellen. Vallen er lessen te trekken uit de manier waarop we dit hebben aangepakt als wereldbevolking eigenlijk? Het Montreal-protocol, dat is dus in 1987 afgesloten om de ozonlaag te beschermen, wordt wel gezien als het meest succesvolle internationale milieuverdrag. Alle landen van de wereld houden zich eraan. En je ziet ook het succes hiervan, dat niet alleen de certificaten niet meer gebruikt worden, maar dat ook de ozonlaag nu begint te herstellen. Dit wordt wel gezien als een voorbeeld voor andere milieuverdragen. Bijvoorbeeld richting klimaat. Ook in 2016 is het Montreal-protocol uitgebreid om ook de stoffen die nu de ozonlaag die nu gebruikt worden als vervangers van CFK's, dat zijn zogenaamde fluorkoolwaterstoffen, om die ook uit te gaan bannen. En dat is puur gedaan om het klimaat te beschermen. Dat wil niet zeggen dat daarmee het klimaatprobleem opgelost is, zeker niet, maar een stukje daarvan is aangepakt. En deze aanpak van internationaal samenwerken en de gas bij de bron aanpakken wordt wel gezien als een voorbeeldmodel wat ook voor onderdelen van het klimaatverdrag kan worden gebruikt. Ja, zoals we dus het Montreal-protocol hebben opgevolgd, gewoon ons er goed aan gehouden, zo moeten we ons ook aan die andere verdragen houden. Dat zou heel mooi zijn, maar het is natuurlijk niet zo makkelijk. Nee, het is niet makkelijk, maar we zouden het wel moeten doen, begrijp ik uit uw boodschap. Dank u wel, Guus Velders. Het zou succesvol kunnen zijn. Hoogleraar luchtkwaliteit aan de Universiteit Utrecht. Op het Griekse eiland Lesbos gaat de rechtszaak verder tegen 24 hulpverleners vanwege hun hulp aan vluchtelingen. Onder hen ook een Nederlander, de 74-jarige Pieter Wittenberg. Griekenland-correspondent Thijs Kettenis. Hulpverleners die dus terecht staan vanwege hun werk, waar worden ze van beschuldigd? Nou, dat zijn nogal zware aantijgingen waar de Griekse aanklager mee komt. De belangrijkste aanklacht is mensensmokkel. De hulpverleners zouden vluchtelingen die de oversteek maakten van Turkije naar Lesbos de grens over hebben geholpen. En dat is volgens de Grieken strafbaar. En verder worden ze beschuldigd van onder meer spionage en ook het witwassen van geld. En heeft Griekenland daar bewijs voor? Nou, dat bewijs, daar zit het probleem, dat lijkt flinterdun. De hulpverleners die zeggen dat ze alleen maar vluchtelingen hebben willen helpen. Dat ze geen geld hebben aangenomen in ruil daarvoor. En dat die vluchtelingen bovendien al in Griekse wateren waren toen ze om hulp vroegen. Dus dat ze ook niet de grens over zijn geholpen. En die spionage, volgens de aanklager hebben de hulpverleners de kustwacht afgeluisterd. Maar zeggen die hulpverleners, we hebben alleen maar meegeluisterd op open kanalen die de kustwacht gebruikt en die iedereen die met een gewone radio ook kan horen. Dus daar is helemaal geen sprake van afluisteren en van witwassen al helemaal niet. Het gaat daar om legitieme donaties aan de hulporganisatie waarvoor ze werkte. Dus gewoon giften van donateuren. Niks aan de hand allemaal, dus zeggen die hulpverleners. En ook advocaten en mensenrechtenorganisaties die zeggen dat het bewijs niks voorstelt. Maar goed, als ze veroordeeld worden, kunnen ze wel 25 jaar cel krijgen. Maar je zegt dat het bewijs is heel mager. Tegelijkertijd, die zaak sleept zich inmiddels al jaren voort. Want de aanklacht gaat over de periode 2016-2017. Waarom duurt het allemaal zo lang? Volgens de advocaten en bijvoorbeeld Amnesty International en Human Rights Watch, dus mensenrechtenorganisaties, is die zaak vooral bedoeld om hulpverleners af te schrikken. Kom niet naar Lesbos, want dan kun je zomaar een rechtszaak aan je broek krijgen. En daarom vermoeden ze, traineert de aanklager de zaak ook zo. Het bewijs is niet sterk, maar zolang een veroordeling boven de markt hangt, kijken hulpverleners wel uit voor ze naar Lesbos en andere plaatsen in Griekenland afreizen om te helpen met het redden van mensen uit zee. Want dat werkt, dat afschrik-effect? Nou ja, feit is in ieder geval dat sinds de eerste arrestaties in deze zaak in 2018 er geen hulpverleners meer op zee actief zijn in Griekenland. Vluchtelingen zijn nu afhankelijk als ze aankomen van de Griekse en de Europese kustwacht. En er zijn inmiddels wel heel veel bewijzen dat die de vluchtelingen lang niet altijd aan land laten gaan, maar terugduwen naar Turkije, die zogeheten pushbacks waar zoveel om te doen is. Dus ja, er lijkt op zijn minst inderdaad wel sprake van enig effect, ja. Ja, onder die hulpverleners die terecht staan is dus één Nederlander, Pieter Wittenberg. Jij sprak ook met hem. Wat is zijn verhaal? Ja, dat is een 75-jarige, hij is inmiddels 75 geworden, een gepensioneerde ex-bankier. Een ervaren zeezeiler was dat toen hij naar Lesbos kwam. Tussen 2016 en 2018, met zijn boot, wees hij toen vluchtelingen de weg als zij op Lesbos vanuit Turkije aankwamen. Om ervoor te zorgen dat ze niet op de rotsen voeren, zegt hij, of vastliepen in ondiep water. Loodsdiensten dus, en zeker geen mensensmokkel. En hij is zich nu aan het voorbereiden op die zaak die als tweede op de rol staat vanmorgen bij de rechtbank op Lesbos. Welke invloed heeft deze rechtszaak op hem? Nou ja, hij vindt het absurd dat hij terecht staat voor wat hij ziet als het helpen van mensen. Hij heeft nooit gedacht dat dit zich ooit op deze manier tegen hem zou kunnen keren. En het is natuurlijk ook nogal wat om meer dan 4 jaar als verdachte te gelden. Want zo lang hangt deze beschuldiging en dus ook een mogelijke veroordeling al boven zijn hoofd. Maar tegelijkertijd is hij wel strijdbaar en hoopt hij dat de Griekse rechter vandaag ook inziet dat de beschuldigingen kant nog wal raken. En hij gaat natuurlijk voor volledige vrijspraak. Zodat er, zegt hij, ook weer hulpverleners naar Lesbos durven te komen om vluchtelingen op zee te helpen. Dankjewel, Griekenland-correspondent Thijs Kettenis. Kwart over zeven. Het NOS Radio 1-journaal. Vandaag is Wopke Hoekstra precies een jaar minister van Buitenlandse Zaken. In Jinek blikt hij terug op een bewogen jaar met die oorlog in Oekraïne. Vanuit het Westen en de EU is veel steun geweest voor Oekraïne. En Hoekstra vindt het belangrijk dat die steun blijft. Niet alleen omdat we dat menselijkerwijs in Oekraïne verplicht zijn, maar ook omdat wat je hier doet, naar Rusland, maar ook naar allerlei andere dictators over de hele wereld, enorme uitstralingseffecten zal hebben ver voorbij het jaar waarin we nu leven. En andersom dus ook. Als je het niet doet, dan geef je ook een signaal aan alle andere dictators. Van we zetten ons uiteindelijk niet in om het te stoppen. Dan laat je uiteindelijk zien dat je, als je maar voldoende bruut geweld gebruikt, en je maar lang genoeg bereid bent om door te gaan, dat het Westen dat uiteindelijk accepteert. Sinds de oorlog zijn rekeningen voor Nederlandse huishoudens enorm gestegen. Sommige gezinnen kunnen de maandelijkse kosten niet meer betalen. Het is de taak van de overheid om de Nederlandse gezinnen en Oekraïne te steunen, zei Hoekstra. Maar je moet ook zorgen dat we hier niet alleen ons daar moreel toe verplicht voelen, maar dat we dat ook kunnen volhouden. Dus dat is natuurlijk ook de gedachte geweest achter die overigens miljarden, tientallen miljarden die we hebben uitgetrokken voor de energierekening. Want dat maakt natuurlijk anders het voor mensen in Nederland van vrijwel de een op de andere dag gewoon onmogelijk om hun huis te verwarmen. Of hun onderneming te verwarmen. Dus je zal het allebei moeten doen. Het radioprogramma Vijf Dagen staat deze week stil bij de jeugdzorg. Uit recente cijfers blijkt dat 1 op de 7 kinderen tegenwoordig jeugdzorg nodig heeft. De wachtlijsten zijn landelijk enorm lang en de werkdruk is hoog. Jeugdbeschermer Esther te Molde vertelde dat ze elke dag taken moet laten vallen. Je maakt eigenlijk elke dag opnieuw een afweging. Wat ga ik wel doen en wat ga ik niet doen? Wat heeft de hoogste prioriteit? Die zaken die pak je als eerste op, waardoor je andere zaken die ook belangrijk zijn wel laat liggen. Ja, met alle gevolgen misschien van dien. Met alle gevolgen van dien, zeker. Te Molde ziet veel collega's het werk verlaten door de problemen. En als steeds meer jeugdbeschermers stoppen met werken, dan ziet ze de toekomst somber in. Nou, dan zou je zien dat in ons geval de meest kwetsbare kinderen, dus die paar procenten die echt bedreigd worden in hun ontwikkeling, dat het onvoldoende lukt thuis, dat die geen hulp meer krijgen. Dat er niemand is die voor hen opkomt, voor hun belangen opkomt. Die belanden op straat. Kinderen op straat, maar ook gewoon kinderen die, waarbij verwaarlozing dan wel mishandeling. Dan heb je het inderdaad over ook hele ernstige gevolgen. Dat niet stopt. Dat niemand is die dat signaleert. Dat er niemand is die daar hulp op inzet. En dat was gisteravond op radio en tv. In het meest afgelegen puntje van Japan zit de schrik er goed in. Japan versterkt zijn militaire basis op een van de kleinste en meest afgelegen eilandjes, Yonaguni. Afgelegen, maar wel heel dicht weer bij Taiwan. Maar 110 kilometer ligt het uit die kust. Yonaguni is doorgaans een rustig eilandje waar volgens de South China Morning Post wilde paarden grazen en toeristen komen om te duiken en de hamerhaai te zien. Maar sinds China de afgelopen maand onophoudelijk militaire oefeningen doet rond Taiwan en er zelfs een raket in de buurt van Yonaguni in zee terecht kwam, is de rust daar verstoord. Op het eilandje was al een basis van de Japan Self-Defense Forces gevestigd, iets waar aanvankelijk protest tegen was, maar die basis wordt nu versterkt om sterker te staan tegenover het nabije China. Het zesjarige jongetje dat in Amerika zijn lerares neerschoot, had het wapen van zijn moeder gepakt. Volgens de politie in Newport News, Virginia, had het jongetje het in zijn rugzak gestopt voordat hij naar school ging. En daar schoot hij midden in de les op zijn lerares. Volgens de politiechef is zij een held. Nadat ze in haar borst was geschoten, loosde ze eerst de andere kinderen veilig uit het klaslokaal. She suffered a gunshot wound, but she was still able to get all of her students out of that classroom. Mrs. Werner was the last person to leave that class. Abigail is a 25-year-old teacher. And she is a trooper. She is a hero. She is a hero. Ze is een held. Het wapen was legaal gekocht door de moeder van het jongetje, maar het is nog niet duidelijk hoe hij bij het pistool kon komen. Volgens CBS News is er een kans dat de moeder aangeklaagd wordt voor nalatigheid. De lerares die ligt in het ziekenhuis, maar het gaat naar omstandigheden goed met haar. De familie van de overleden modeontwerpster Vivienne Westwood is teleurgesteld dat Julian Assange niet bij de begrafenis mag zijn, meldt The Guardian. De klokkenluider krijgt geen toestemming om tijdelijk de Britse gevangenis te verlaten. Assange voert vanuit zijn cel een juridische strijd om uitlevering aan de VS te voorkomen. Het land wil hem berechten voor het lekken van documenten via WikiLeaks. Vivienne Westwood kwam jarenlang op voor de rechten van Julian Assange. En 2 jaar geleden, ze was er nog bijna 80, liet ze zich als protest nog in een geel pak opsluiten in een vogelkooi. Ook ontwierp ze de jurk van de vrouw waarmee Assange vorig jaar in de gevangenis in het huwelijk trad. En het Vaticaan tot slot heropent het onderzoek naar een van de meest spraakmakende onopgeloste zaken van Italië, de verdwijning van de 15-jarige Emanuela Orlandi. Ze woonde in Vaticaanstad omdat haar vader daar bij de bank werkte. In 1983 werd ze voor het laatst gezien toen ze een blauwe auto instapte. Over haar verdwijning doen verschillende complottheorieën de ronde. Die gaan over afpersing, maffia, corruptie en pedofilie. En in al die theorieën speelt het Vaticaan een rol. Volgens de site Vatican News wordt de zaak nu heropend. Dossiers en getuigenissen zullen opnieuw tegen het licht worden gehouden. En ongebruikte tips zullen nu wel uitgezocht worden. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? Er staat nu meer dan 100 kilometer file in ons land. Dus we kunnen wel stellen dat de ochtendspits nu echt is begonnen. Wat opvalt is een kapotte auto op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Rotterdam-Feyenoord is de rechterreis ook dicht en sta je 10 minuten in de file. Maar de meeste vertraging staat nog altijd op de A59 vanuit Zeeland naar Den Bosch. Bij Terheide is de weg dicht na een ongeluk. Het verkeer moet er langs via de af- en oprit. Je staat daar 3 kwartier in de file. Of je kiest ervoor om om te rijden via de zuidkant van Breda. Volg hiervoor de A16, de A58 en de A27. 8 minuten voor 7:30. 8 miljard euro, dat is het bedrag dat ongeveer 40 landen gaan doneren aan Pakistan. Het geld is bedoeld voor de wederopbouw na de grote overstromingen van afgelopen zomer. Toen stond ongeveer 1/3 van Pakistan onder water na zware moessonregens. Zeker 2 miljoen mensen raakten dakloos en 1700 mensen kwamen om het leven. Zuid-Azië-correspondent Aletta André vanuit New Delhi. Wie gaan die 8 miljard betalen? Dit bedrag is het totaal van wat gisteren is beloofd tijdens een conferentie. Die werd gehouden in Genève door Pakistan samen met de VN. Pakistan heeft berekend dat ze de komende jaren zo'n 15 miljard euro nodig hebben. En ze hebben tijdens die conferentie gevraagd om de helft van dat bedrag. En nu is dus ruim de helft beloofd door aanwezige landen. Onder meer de EU, China, Saoedi-Arabië. Maar ook een aantal instituties zoals de Wereldbank en de Islamitische Ontwikkelingsbank. En Pakistan deed dus eigenlijk opnieuw een beroep op de internationale gemeenschap. Want bij eerdere donatierondes werd niet genoeg bijeen gebracht. En omdat zij toch klimaatverandering als een hele belangrijke oorzaak van het extreme weer voorafgaand aan die overstromingen aanwijzen, wil Pakistan afspraak stand dat grote vervuilers gaan meebetalen aan het herstel van het land. Dus daaraan is nu in elk geval door een aantal landen gehoor gegeven. En wat gaan ze met het geld doen? Nou, er is enorm veel verwoest dat gewoon opnieuw gebouwd moet worden. Wegen, bruggen, scholen, dijken, huizen. En het doel is ook om veel van dit beter terug te bouwen. Beter bestand tegen toekomstig extreem weer. Maar op dit moment is ook nog steeds gewoon geld nodig voor hulp aan ontheemden. Zoals voeding en gezondheidszorg. Het wegpompen van water dat nog steeds vast staat. Dus dat moet ook nog steeds gebeuren. Ja, want het land heeft dus nog heel veel last van die overstroming van afgelopen zomer. Ja, vooral in het zuiden van het land, de provincie Sindh en Balochistan, daar staat nog steeds water vast op plekken, zoals akkers. Er zijn nog steeds ruim 100.000 mensen dakloos. Maar ook miljoenen mensen die dichtbij vaststaand water wonen. En dat water is vies. Dat draagt bij aan ziektes, vooral onder kinderen. UNICEF publiceerde hier gisteren nog een rapport over dat 4 miljoen kinderen echt onder belabberde omstandigheden wonen en het risico lopen op ziektes door dit water. En ook waarschuwt UNICEF voor zware ondervoeding onder kinderen. Er is nu dus 8 miljard toegezegd, maar landen die dat toezeggen zijn wel een beetje bang voor corruptie in Pakistan, of het geld wel goed besteed wordt. Is dat terecht, die angst? De Pakistanse premier Sharif, die erbij was gisteren, die zei er zelf al over: elke cent zal worden verantwoord. Maar natuurlijk zijn die zorgen terecht. In het verleden zijn huizen van rijkere mensen gebouwd op plekken waar dat helemaal niet mag. Waar geen rekening wordt gehouden met de natuurlijke overstromingsruimte van rivieren. Waardoor dit zo weer kan gebeuren. Arme mensen zijn ontheemd voor infrastructuurprojecten, waardoor juist zij kwetsbaar zijn voor water en ook hitte, bijvoorbeeld ander extreem weer. En critici zeggen ook dat er nu nog steeds weinig lange termijn planning is wat betreft het heropbouwen. En het is ook niet duidelijk of geld bij individuele families die echt alles hebben verloren terecht gaat komen via specifieke subsidies of zo, dat zij hulp kunnen krijgen bij het bouwen of repareren van het huis. Maar Pakistan heeft wel gezegd dat ze naast geld ook echt langdurige partnerschappen willen opbouwen om het land gewoon beter bestand te maken tegen klimaatverandering en alles wat daarbij komt kijken. Dankjewel, correspondent Aletta André. Het NOS Radio 1 Journaal. Accidentally in Love, Counting Crows. Ster. Ik ben Tobias, verantwoordelijk voor de consultants bij Linden IT. Behoefte aan ervaren systeembeheerders, cloud engineers of applicatiebeheerders? Bel me. Linden IT. De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speelbewust. Ben jij het type? Nou, dat doe ik later wel. Grote beleggingsdoelen kosten tijd. Hoe eerder je begint, des te groter de kans dat je ze haalt. Bij de Giro helpen we je snel op weg. Dus waarom voor je uitschuiven? Tap en beleg. Ons veelbekroonde platform is van jou. De Giro. Financial power to you. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Katrien. De Amerikaanse president Biden bewaarde geheime overheidsstukken in zijn voormalige privékantoor. De documenten dateerden uit de tijd dat hij vicepresident was onder Obama en werden in november ontdekt door zijn advocaten. Wat erin staat is niet bekendgemaakt. Justitie doet onderzoek. De lancering van een raket vanuit het zuidwesten van Engeland is mislukt. Virgin Orbit wilde met de raket satellieten in een baan om de aarde te brengen. De raket werd onder een vliegtuig naar 10 kilometer hoogte gebracht en daar losgelaten. Daarna ging het mis. In het zuiden van Peru zijn zeker 17 mensen omgekomen bij gevechten tussen demonstranten en veiligheidstroepen. 68 mensen raakten gewond. De demonstranten eisen de vrijlating van oud-president Castillo, die vastzit omdat hij had geprobeerd een afzettingsprocedure tegen hem te voorkomen. Oekraïne meldt zware Russische aanvallen op de stad Soledar in het oosten van het land. President Zelensky sprak eerder al over een lastige situatie in Soledar en het nabijgelegen Bakhmut. Hij zei dat Oekraïne nog wel de controle heeft over beide steden. En koffiepads en theezakjes mogen voortaan bij het groente, fruit en tuinafval. Dit omdat het materiaal van de zakjes en pads nu composteerbaar is. Koffiecapsules moeten nog wel bij het restafval. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, wat kunnen we vandaag verwachten? Nou, op zich wordt het niet zo'n onaardige dag. In het oosten en noordoosten vallen op dit moment nog een paar buien, maar die trekken snel naar het oosten weg en dan breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Nou, vanmiddag zien we dan wel de bewolking opnieuw toenemen, maar het lijkt tot de avond toch op de meeste plaatsen droog te blijven. En daarbij temperaturen van een graad of 9 en vanochtend nog niet al te veel wind. Nou, vanmiddag komt in het westen in ieder geval een matige tot vrij krachtige zuidenwind te staan. En de rest van de week? Ja, vanavond en vannacht volgt er een regengebied. Daarachter zit hele zachte lucht. Dat betekent dat de temperatuur morgen flink omhoog gaat. Dan kan het in het zuiden lokaal wel 12 of 13 graden worden. Daarbij zien we dan ook geregeld zon, maar in het binnenland is ook een enkele bui mogelijk. Nou, morgenavond volgen meer buien. Daarbij is ook kans op onweer en zware windstoten. En de dagen daarna blijft het wisselvallig, in ieder geval tot en met het weekend, met dagelijks wel wat buien of enige tijd regen. Middagtemperaturen rond een graad of 10 en vooral in het weekend van tijd tot tijd ook veel wind. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? Ja, het wordt steeds drukker. Er staat nu op de kop af 200 kilometer file in ons land. Gelukkig zijn de meeste van die kilometers te vinden in korte dagelijkse files. Hier en daar een uitzondering, onder andere nu op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude gebeurde een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht en je staat een kwartier in de file vanaf Leidschendam. Verder nog de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk heeft enige tijd een kapotte auto gestaan. De weg is weer vrij, nog wel een kwartiertje file daardoor vanaf Zwijndrecht. En tot slot, wat al de hele ochtend speelt, de A59 vanuit Zeeland naar Den Bosch. Bij Terheide gebeurde een ongeluk, de weg is daar helemaal dicht nu. Het verkeer moet er langs via de af- en oprit, staat eerst drie kwartier in de file. Daarom kun je beter omrijden via de zuidkant van Breda over de A16, A58 en A27. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Onze strategie op duurzaamheid? Daarvoor moet u bij de PR-afdeling zijn. Dat horen we net iets te vaak bij EY. Terwijl bedrijven die duurzaamheid tot de kern van hun business maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht in de nieuwste regelgeving tot het herdefiniëren van de purpose. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. De Iraanse profvoetballer Amir Nasser Azadani is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 jaar... omdat hij heeft meegedaan aan protesten tegen het regime. Eigenlijk zou hij worden opgehangen. Drie andere demonstranten werden wel ter dood veroordeeld door de Iraanse rechtbank. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Daisy, door het oog voor de naald dus voor de voetballer, zo lijkt het. Maar hij krijgt nog steeds wel een flinke gevangenisstraf, 26 jaar. Wat was de beschuldiging? Nou, volgens de Iraanse staatsmedia is hij veroordeeld voor deelnemen aan protesten, dus tegen het regime. En zou hij tijdens die protesten drie politiemannen hebben aangevallen. En meer weten we eigenlijk niet. Hij zou daarvoor dus eerst de doodstraf krijgen. Maar daar kwam een paar weken geleden heel veel internationale kritiek op. Er werd campagne gevoerd. Maar of die internationale druk hem inderdaad geholpen heeft, dat is tot nu toe onduidelijk. Want het probleem met de rechtsgang in Iran is dat het alles behalve transparant is. Vaak worden mensen beschuldigd van dingen als corruptie op aarde of een andere oorlogsvoering tegen God. En dat is dan al genoeg om iemand ter dood te veroordelen. Advocaten in Iran hebben weinig toegang tot hun cliënten en plotseling is er dan zo'n veroordeling. Veel is onduidelijk. Alles kan zomaar weer veranderen. Dus dat maakt het allemaal heel lastig, zoals ook voor deze profvoetballer. Ja, hij ontloopt dus de doodstraf, maar drie anderen wel ter dood veroordeeld. Is er iets bekend over hoeveel mensen inmiddels ter dood veroordeeld zijn? Nou, volgens Amnesty International gaat het om zeker 24 mensen die ter dood veroordeeld zijn. De New York Times kwam dit weekend met een artikel waarin ze 8 mensen hebben kunnen identificeren die op die executielijst staan. Ze hebben met vrienden en familie van hen gesproken. Maar de kans is groot dat het er veel meer zijn. Er zijn Iraanse mensenrechtenorganisaties die spreken over meer dan 100 mensen die ter dood veroordeeld zijn. Maar ja, we weten dus simpelweg niet hoeveel het er exact zijn. Wat wel opvallend is, is dat het allemaal mannen zijn die op die lijst lijken te staan. Tot nu toe, voor zover we weten, staan er geen vrouwen op die lijst. Terwijl het natuurlijk juist zo is dat veel vrouwen meededen aan die protesten en nog altijd de straat op gaan. Dus waarom het zo is dat er alleen mannen op die executielijst staan, is tot nu toe onduidelijk. Gisternacht is er ook weer gedemonstreerd en dan echt voor een gevangenis, omdat de autoriteiten daar 2 nieuwe executies zouden voorbereiden. Klopt dat? Ja, klopt. Dat was bij de gevangenis in Karaj. Dat is net buiten Teheran. Toen bekend werd dat daar de voorbereidingen werden getroffen voor de executie van 2 jongens, Mohammed Kubatlu en Mohammed Bourougani, kwamen familieleden en andere demonstranten naar die gevangenis in de avond. Eigenlijk laat op de avond, in de nacht. We zagen op sociale media filmpjes van bijvoorbeeld de moeder van een van de jongens die echt smeekt dat hij niet geëxecuteerd zal worden. Heel aangrijpend en heel moedig dat dan weer zoveel mensen naar die gevangenis komen, want dat mag natuurlijk ook absoluut niet van de autoriteiten. En wat we dan zagen op sociale media was dat echt best wel een grote groep was. Maar of het iets heeft opgeleverd, dat weet ik niet. Voor zover we weten, zijn deze jongens nog in leven. Ja. Die voetballer is dus nu de straf omgezet van doodstraf naar een gevangenisstraf voor Nasser Azadani. Daar lijkt misschien dus wel druk vanuit buiten te helpen. De executies worden internationaal ook heel streng veroordeeld. Is het regime gevoelig voor dit soort druk? Nou, daar lijkt het eigenlijk niet op, althans niet publiekelijk. Gisteren hield de opperste leider Ayatollah Khomeini nog een speech in Iran. Daarin zei hij dat deze protesten worden aangestuurd door de buitenlandse vijand. Dat zij de schuld zijn van dit alles. En dat is een retoriek die we eigenlijk steeds horen van het regime. Dat het geen interne aangelegenheid is, maar dat het allemaal door het buitenland wordt aangestuurd. We zien ook dat buitenlanders worden opgepakt in Iran en beschuldigd worden van het organiseren van protesten. En ja, we zien dat bijvoorbeeld na de executies van dit weekend dat er wereldwijd veroordelingen zijn. Ambassadeurs, Iraanse ambassadeurs die op het matje worden geroepen. Protesten bij Iraanse ambassades wereldwijd. Maar dat het Iraanse regime blijft zeggen dat het de schuld is van juist het buitenland. Dat houden ze binnen Iran vol. En ze zeggen ook steeds dat ze nog weer strenger zullen gaan optreden. Dankjewel, correspondent Daisy Moore. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Na 3 jaar van forse reisbeperkingen en een zero-covid-beleid zijn de Chinese grenzen weer open. Sinds zondag hoeven reizigers naar China bij aankomst niet meer in quarantaine. En dat is te zien aan het aantal boekingen naar China. Anita van der Meer van de ANVR, de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen. Goedemorgen. Goedemorgen. Want er zijn dus meer Nederlanders die nu het vliegtuig naar China pakken? Ja, het gaat nu nog om kleine getallen en met name dan zakenreizen die nu weer veel richting China reizen. Het reizen naar China oppakken. Want het heeft natuurlijk volledig op zijn gat gelegen in de afgelopen jaren. Ja. Maar dat begint nu weer een beetje aan te trekken, inderdaad. Die versoepelingen, wat betekent het in de praktijk voor reizigers? Het betekent dat voorheen moesten ze, als ze aankwamen in China, sowieso in quarantaine. En werd er volop getest. Was het eigenlijk bijna niet mogelijk om naar China te reizen. Als je al mensen van je bedrijf richting China bracht, dan zaten ze vaak 2-3 weken in quarantaine. Dus dat was bijna niet te doen. En dit betekent dat er weer gewoon vrijelijk gereisd kan worden. En dat men weer gewoon door kan als men aankomt. Tegelijkertijd is er wel in China nu een enorme coronagolf. Is het wel verstandig om die kant op te gaan? Ja, maar er is natuurlijk ook gekeken, is dit een nieuwe variant? Is deze zorgwekkend voor ons? Wij hebben natuurlijk in de afgelopen jaren gevaccineerd en hebben aardig wat corona hier ook gehad, waardoor de immuniteit natuurlijk best wel hoog is. En daardoor hebben we gekeken, zijn het zorgwekkende varianten? En dat is niet het geval. Dus dan zou het zo moeten zijn dat wij daar immuun voor zijn. China zat dus 3 jaar lang eigenlijk in de praktijk op slot voor Nederlandse reizigers. Ja. Hoe hard is de reisbranche daardoor getroffen? Wat China betreft is het bijna helemaal nul geweest in de coronajaren. Dat daar absoluut geen toeristen naartoe gingen. En ook geen toeristen van China natuurlijk naar Nederland kwamen. Maar betekent dat een hard gelag of is het maar een relatief klein deel van alles wat er gebeurt? Uiteindelijk was het, toen het alleen nog China betrof, was het een relatief klein deel. Maar voor touroperators die daar hun brood mee verdienen, is dat natuurlijk een heel hard gelag. Ja, want die heb je, die zich echt op China richten. Ja, ja. En het is natuurlijk ook een hele mooie bestemming, die zeker ook door Nederlanders gewaardeerd werd en erg veel ontdekt werd. Dus wij kijken nu ook met argusogen naar wat Europa nu doet met de Chinese reiziger die hier naartoe komt. Want daar worden nu weer allerlei testen op losgelaten. Dat zij zich weer moeten testen. En dat er reisbeperkingen zijn. Dat is niet de afspraak. Omdat het niet om een nieuwe variant gaat. En dan kan het natuurlijk zijn dat ook daarop China weer reageert. Met hoe zij handelen met reizigers van Europa die daar binnenkomen. Dus u maakt zich daar zorgen over? Over dat Europese beleid om die negatieve zelftesten te eisen? Ja, absoluut. Ja. Dat is ook niet wat is afgesproken binnen Europa. Dus dit is weer een soort van in de kramp schieten om iets wat niet afgesproken is. Kijk, gaat het om een nieuwe zorgwekkende variant? Dan kan iedereen dat begrijpen. Maar binnen Europa is inmiddels de immuniteit dusdanig hoog voor de varianten die nu op dit moment ook in China heersen. Dat het niet goed is om daar meteen weer in een kramp voor te schieten. Maar wat Europa zegt is, ja, we weten niet precies om welke variant het gaat. Want er wordt weinig getest in China. En wat er getest wordt, dat krijgen wij niet te horen. Dus ze willen geen risico lopen. Ja, als ik naar de virologen luister hier in Nederland, dan is dat wel duidelijk welke variant het is. Dus daar ga ik dan ook vanuit. Het is niet iets wat we zelf bedenken, maar ik heb naar meerdere virologen geluisterd. En ook zij geven aan dat dit niet terecht is, dat wij hier nu weer testen voor eisen. Dank u wel, Anita van der Meer van de ANVR. De energierekening van een vrouw in Groningen blijkt gelukkig toch geen ton te zijn. Het zou wel een beetje heel erg dolletje zijn. En ja, ik ben te horen gelukkig. Iedereen houdt er in deze tijd natuurlijk rekening mee dat je wat meer moet gaan betalen voor je gas- en stroomrekening. Maar bijna 107.000 euro, dat gaat natuurlijk wel erg ver. Ik ken je wel rolbroeten van als je dat ziet. Nou, dat wonen ze in een villa of zo? Nee, een appartement van 80 vierkante meter dus. Daar was het ook niet om te doen. Nee, die Groningse vrouw in ieder geval die schrok zich ook natuurlijk een hoedje toen ze een bedrag zag staan in haar app, 107.000 euro. blijkt natuurlijk een foutje te zijn. En dat bevestigt het energiebedrijf nu ook. Daar is ze natuurlijk erg blij mee. Maar tegen RTV Noord zegt ze dat ze nog wel wat graag wil horen van het bedrijf. Want ze heeft nog helemaal niks gehoord. Wat ze nou wel moet betalen, misschien durven ze niet meer. Krijgt ze een gratis maandje of zo. Dat zou ik wel terecht vinden. Nou, tegen voor de schrik. Zo is het. Hart van Nederland die sprak de man die de aangespoelde reuzenhaai vond in Zeeland. Voor de tweede keer in korte tijd spoelde zo'n enorme vis aan. Ik moest het even opzoeken, maar het is toch echt een vis, de reuzenhaai. En deze was zo groot dat de vinder eerst dacht dat het om een ander dier ging. Ja, ik denk, legt er een koe? Wat is het? En, nou ja, even koekeloeren. Maar mijn neus gaf al gauw aan dat het een flink rot kadaver was van een of andere gerukte vis. Je hoeft eigenlijk niet meer op vakantie om dit soort hele bijzondere dieren te zien. Nee, Jaws in je achtertuin. Jaws in je achtertuin. Grappig toch? Maar dan op het strand. In ieder geval, dierenbeschermers in het gebied vinden het opvallend dat er nu twee keer een reuzenhaai is aangespoeld in korte tijd. Maar voorlopig houden ze het nog maar even op toeval. Ze maken zich geen zorgen. Een 82-jarige Amerikaan kon vorige week eindelijk met pensioen dankzij TikTok. 82 jaar, moet je nagaan. Butch Marion stond op hoge leeftijd nog dagelijks achter de kassa van de Walmart, omdat hij anders zijn hypotheek gewoon niet kon betalen. En toen een ongedierte bestrijder met een populair TikTok-account daar een filmpje van maakte, stroomden de donaties binnen. Aan Fox 5 vertelt hij trots, de TikToker dus, dat er €100.000 voor Butch is opgehaald. I am so excited for him. And I'm just excited to be a part of it. I'm a bird out of a cage. Give me time to sit on the riverbank and fish, drink a couple cold beers and that type thing. Een gunne man toch, hè? Oh, heerlijk. Lekker aan de rivier zitten vissen, ja, met een biertje. Dat accent uit het zuiden ook, ja. A bird out of a cage, ja, inderdaad. Hij is eindelijk verlost van zijn dagelijkse werk. En ook hij hoeft niet meer op geld te denken de hele dag. 82 jaar maar liefst. Hij heeft plannen ook. Hij wil dus niet alleen vissen en een biertje drinken. Hij wil ook naar Florida om zijn dochters op te zoeken. Heeft hij jaren niet kunnen doen. Want ja, hij moest werken en hij had het geld niet. En dan tot slot het Parool schrijft over een van de grootste ergernissen van veel Amsterdammers, en waarschijnlijk ook niet-Amsterdammers. De bladblazer, weinig herrie, ik zie je al, is zo vervelend en indringend als een bladblazer, schrijft de krant. Jij woont in een bos, een beetje bosland, toch? Heb je zo ook veel? Of nee, het valt bij ons eigenlijk best wel mee. Er wordt wel geblazen, maar... Oké. Okay. De meeste mensen laten het wel gewoon goed liggen, want dat is goed voor de natuur. Ja, je moet het lekker laten liggen. Zo'n bladblazer in ieder geval is natuurlijk heel erg vervelend en indringend, die herrie. Je hoort het al van verre aankomen. Langzaam zwelt het aan tot het lijkt of je in je zitkamer of er daar een boom wordt omgezaagd. De ergernis zit hem natuurlijk niet alleen in de bladblazer, het apparaat, maar ook de bladblazer persoon. De man is het meestal, die een blad aan het blazen is. Het zijn inderdaad altijd mannen, beschrijft de krant treffend, die zo op het oog met een combinatie van groot plezier en evenveel verbeterheid straten vullen met hun lawaai. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Yes, het is aardig druk op de weg. Er staat bijna 450 kilometer file in ons land. Dat is best wel wat voor dit tijdstip. De meeste van deze files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wat opvalt is een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Het ging mis bij Zoeterwoude. Er zijn twee rijstroken dicht en je staat een half uur in de file vanaf Leidschendam. En een ongeluk op de N18 vanuit Varsseveld naar Enschede. Het ging mis bij Groenlo, daar is één rijstrook dicht en sta je ook een half uur vast. Well, we know. Want, and the future is certain. Give us time. to Nowhere van de Talking Heads. Het is 8:08. 5 keer werd drie sterrenrestaurant Noma in Kopenhagen verkozen tot beste restaurant ter wereld. Maar het restaurant gaat eind volgend jaar dicht. De huidige manier van werken is onhoudbaar, dat zegt de chef-kok in de New York Times. Hiske Versprillen is culinair recensent bij de Volkskrant. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij at er vorige week nog. Wat heb je gegeten? Of is het te veel om op te noemen? Noma, het zijn 20 gangen, dus dat is heel wat. Noma hanteert een methode waarbij ze 3 keer per jaar het hele menu veranderen. Dus er is een wild menu in de winter, een vismenu in de late winter, een wild menu in de herfst en vroege winter. En dan in de zomer serveren ze groenten. En ik was er nu, dus serveerde nu nog het wild menu. Dus ik heb allerlei soorten wild gegeten, waaronder alle onderdelen van het rendier, de hersenen, de penis, het hele gebeuren. Dus er was veel vlees dit keer en het was fantastisch. Had je er al vaker gegeten dus? Ja, dit was voor mij de 5e keer dat ik er had. Wauw. Ja, dat, als culinair recensent moet je ook misschien wel bijna. Wat maakt Noma zo speciaal? Ik denk dat Noma het grote restaurant is van... Nou, misschien wel van deze eeuw tot nu toe, maar sowieso van na de financiële crisis. Want toen is er heel veel gaan schuiven, dus na 2008. Daarvoor waren restaurants heel erg bezig met wat ze moleculaire gastronomie noemden. Hè. El Bulli was het grote restaurant van de wereld. Dat zat in Spanje. En ineens was daar Noma in een land waarvan we eigenlijk dachten... hebben die überhaupt wel iets culinairs, Denemarken? En daar... waren ze dus, ja, ook nog bezig met alleen maar lokale producten. Dus zij staan eigenlijk aan de vooravond van allerlei trends en stromingen en filosofieën die daarna doorgang hebben gevonden in allerlei restaurants over de hele wereld. Dus bijvoorbeeld het koken met alleen maar lokale seizoensproducten. Nou, daar zijn ze heel streng mee begonnen. Het fermenteren, wat je nu in veel restaurants ziet. Het no-waste koken, maar ook bijvoorbeeld de esthetiek die zij hebben. Die is heel dwingend geweest voor hoe restaurants hun borden nu opmaken. Eigenlijk bijna van sterrenzaak tot eetcafé. Dus de ongebleekte katoenen kleden op de tafels in plaats van het linnen. Soms dat gerechten soms op een steen worden geserveerd. Hè, of op van die hele ruige gepottenbakte bordjes en zo. Nou, dat is allemaal heel erg de stijl van Noma geweest. Ja. Nu zegt de chef Kokters receptie van... het is gewoon niet meer vol te houden. Daar komt het eigenlijk op neer. Kwam dat besluit als een verrassing voor jou? Nou, het was voor mij niet echt een verrassing dat ze... iets anders zouden gaan doen. Hè? Want ze noemen het niet sluiten, ze noemen het Noma 3.0. Ze hebben net een prachtig kookboek uitgegeven dat Noma 2.0 heet... over hun werkwijze op de nieuwe locatie. Want ze zijn 4 jaar geleden verhuisd. En nu komt dus, zei Redzepi, Noma 3.0. Dat had hij ook al wat eerder aangegeven op zijn Instagram. Maar wat bijzonder was dat het gisteren naar buiten werd gebracht... in een groot artikel in de New York Times... waarin het heel erg werd geplaatst als een beslissing die werd genomen... omdat hij dus niet meer verder kon op de huidige voet. En vanuit zo'n soort van negatieve achtergrond... en daar schrok ik wel een beetje van. Maar als je het stuk leest, dan zie je ook dat het heel erg... eigenlijk een soort van kritiek is op de hele topgastronomie. Dus niet zozeer alleen op hun eigen manier van werken... die heel erg arbeidsintensief is... met hele exclusieve, moeilijk te vinden, vaak gewildplukte producten. Waarbij hij dus zegt, ja, deze manier, dus zo arbeidsintensief... zo duur kun je eigenlijk haast niet doen zonder gebruik te maken... van bijvoorbeeld gratis stagiairs. Dus dat zijn mensen die vanuit de hele wereld daar naartoe komen... en dan 3 maanden eigenlijk voor niks voor Noma aan het werk gaan... Of door mensen niet goed genoeg te betalen. Ja. Nou, is dat juist bij Noma eigenlijk niet zo'n probleem? Want ze doen het daar... vergeleken met andere topzaken heel goed. Ook wat betreft de omgangsvormen in de keuken... die in de topgastronomie... nou ja, je kent Gordon Ramsay en dergelijke... die zijn vaak best wel hard. Daar zijn zij juist heel erg mee bezig om dat anders te doen. Maar nu heeft Redzepi gezegd... nee, ik kan dat toch niet op de manier doen die ik wil. En wat ik wel mooi vond en ook... zeker voor zo'n vooruitstrevend restaurant... ook wel bijzonder dat hij ook daarin dan weer echt de voorhoede vormt. Hij zei, we zijn zoveel bezig met duurzaamheid. Als je nadenkt over de ingrediënten die we gebruiken, de werkwijze... dan staat duurzaamheid altijd helemaal voorop bij ons. Hè. Lokale producten, alles uit het wild of biologisch. Maar kijk nou eens naar de mensen die het dichtst om ons heen staan, ons personeel. Gaan we daar net zo duurzaam mee om? Nou, dat is echt hun zoektocht geweest en ook al een tijdje. En daarvan heeft hij nu dus gezegd, de bewerkelijke manier zoals we het nu doen en elke dag een restaurant runnen met 80 gasten, dat gaan we niet meer doen. We gaan iets anders doen. Jij zegt dat hij ook daarin misschien weer voorhoede vormt. Denk jij dat andere restaurants, en dan gaat het dus vooral om die top van de top, daarover gaan nadenken en een deel van zijn voorbeeld zullen volgen? Nou, ik denk dat veel restaurants er op dit moment eigenlijk toe gedwongen zijn om anders met hun personeel om te gaan dan ze bijvoorbeeld 10 jaar geleden deden. Dat heeft vooral ook te maken met een enorm personeelstekort in de horeca, waardoor je kunt niet meer gewoon een hele batterij 20-jarigen totaal afbeulen en vervangen door anderen, want die zijn er gewoon niet. Dus ik denk zeker dat dit iets is waar restaurants mee bezig gaan. En ook heel veel restaurants ook echt al wel mee bezig zijn. Ik verwacht niet dat er heel veel restaurants echt gaan sluiten hierom. Maar wat je bij Noma ziet, zie je in het klein eigenlijk ook wel bij heel veel zaken. Want het zijn problemen waar iedereen op dit moment mee zit. Namelijk dat weinige personeel en de stijgende prijzen. Nou, misschien 5 jaar geleden had je gezegd, dan laten we de prijzen nog wat verder stijgen. Maar dat kan nu eigenlijk niet meer, want die ruimte is er niet. Dus mensen moeten dan toch echt op een andere manier aan de slag. Bijvoorbeeld door het vereenvoudigen van hun gerechten. Of door mensen, door hun personeel wat minder hard te laten werken. Het is echt een zoektocht. Ze moeten er goed over na gaan denken. In ieder geval tot eind volgend jaar, waarschijnlijk is het al helemaal volgeboekt, Noma nog en daarna op een andere voet verder. Dankjewel, Hiske Versprillen. NPO Radio 1 luistert naar Harm van den Berg. Wat speelt er in de samenleving dat volgens jou meer aandacht verdient op NPO Radio 1? Ik ben werkzaam op het CIOS, een mbo-opleiding. En ik wil meer aandacht voor het mbo-onderwijs in Nederland. Omdat het stigma wat daar over heerst, dat zou wat mij betreft weggenomen mogen worden. Laat ook van je horen op nporadio1.nl. Daar vind je ook wanneer we bij jou in de buurt zijn. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert, weet meer. Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt? Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor. Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl. Ster. Hallo, ik ben Sanne, directeur detachering Amsterdam van Linde IT. Niet voor niets het snelst groeiende IT-bedrijf. Meer weten? Bel me. Linde IT. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De eerste raketlancering vanuit West-Europa is mislukt. En het CBS heeft uitgerekend hoe hoog de inflatie over heel afgelopen jaar was. Een overzicht van het nieuws. Katrien Straatman. Inflatie over 2022 is door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgesteld op 10%. De grootste aanjager was energie. In de supermarkt zijn vooral melk, kaas en eieren flink duurder geworden. Die groep producenten was aan het eind van het afgelopen jaar ruim 28% duurder dan een jaar eerder. Vis en vlees werden 18% duurder, brood 16% en groenten bijna 14%. De inflatie is sinds 1975 niet zo hoog geweest. De eerste poging om vanuit West-Europa een raket te lanceren die satellieten de ruimte instuurt, is mislukt. Ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit zegt er niet in te zijn geslaagd de raket in de juiste baan om de aarde te krijgen. De 20 meter lange raket werd onder de vleugel van een Boeing 747 naar 10 kilometer hoogte gebracht en daar losgelaten. Het vliegtuig was gisteravond om 11 uur Nederlandse tijd opgestegen in het zuidwesten van Engeland. Aan boord van de raket waren 9 kleine satellieten. Wat er met de lading is gebeurd, is nog onduidelijk. Het noodweer in Californië heeft tot nu toe aan 14 mensen het leven gekost. Sinds kerst wordt de Amerikaanse staat geteisterd door hevige regen- en modderstromen. De zoektocht naar een jongetje van 5, die door een stroom werd meegevoerd, is gestaakt. Gisteren zijn ook 25.000 mensen geëvacueerd. De gouverneur van Californië waarschuwt dat het gevaar nog niet is geweken. De komende dagen wordt nog veel regen verwacht. Door de bosbranden van de afgelopen jaren zijn er veel kaalgeslagen plekken, waardoor het risico op modderstromen is toegenomen. Oekraïne meldt zware Russische aanvallen op de stad Solidar in het oosten van het land. President Zelensky sprak eerder al over een lastige situatie in Solidar en het nabijgelegen Bakhmut. Hij zei dat Oekraïne nog wel de controle heeft over beide steden. De Amerikaanse president Biden bewaarde geheime overheidsstukken in zijn voormalige privékantoor. De documenten dateren uit de tijd dat hij vicepresident was onder Obama en werden in november ontdekt door zijn advocaten. Wat erin staat is niet bekendgemaakt. Justitie doet nu onderzoek. Koffiepads en theezakjes hoeven niet langer bij het restafval. Lange tijd konden ze niet bij het groente-, fruit- en tuinafval, omdat het materiaal van de zakjes en pads niet composteerbaar was. Maar door aanpassingen van fabrikanten zijn ze nu wel afbreekbaar en kunnen ze dus nu in de GFT-bak. Koffiecapsules moeten nog wel bij het restafval. Het weer. De dag begint vrijwel droog met in het noordoosten ook nog wat zon. Vanmiddag op steeds meer plaatsen regen bij 8 graden. Vanavond vaker droog, maar dan waait het wel flink. Morgen eerst in het oosten nog regen, later wisselend bewolkt met wat buien. En het wordt dan ongeveer 10 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits is in volle gang. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door ongelukken. Onder andere het geval op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Bij Naar de Vesting gebeurde een ongeluk. De weg is daar bijna helemaal dicht. Je kunt er alleen maar langs via de vluchtstrook. Dat zorgt voor 4 kilometer file met ongeveer 3 kwartier vertraging. Ook nog een ongeluk op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Bij Leek ging het mis. De linkerrijstrook is afgesloten. En dat zorgt voor 50 minuten vertraging vanaf Marum. Tot slot goed nieuws over de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Bij Duiven is de weg weer vrij nadat daar een kapotte auto stond. Je staat er nog wel 50 minuten in de file. Ster. Autoverzekeringen worden duurder. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ik ben Tobias, verantwoordelijk voor de consultants bij Linden IT. Behoefte aan ervaren systeembeheerders, cloud engineers of applicatiebeheerders? Bel me. Linden IT. Het NOS Radio 1-journaal. Het was een historisch moment gisteravond, de lancering van een raket vanuit Cornwall. De eerste raket die vanuit West-Europa gelanceerd werd, met 9 satellieten aan boord. Maar het is niet gelukt om die raket in een baan om de aarde te krijgen, zo meldt het ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit. Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft gisteravond meegekeken. Kon u zien wat er misging? Nee, dat was niet duidelijk. Ik heb het live bekeken via de internetuitzending inderdaad. Ik ben zelf nog even naar buiten gegaan om te kijken of de raket boven de horizon verscheen. Maar op het moment dat de laatste vuurstoot gegeven zou moeten worden om hem uiteindelijk in zijn juiste baan te brengen, gebeurde er helemaal niks. Totdat ineens het bericht kwam van ja, er is een anomalie waardoor we niet de juiste baan kunnen bereiken. Een wat? Ja, een anomalie, een afwijking, zeg maar. Dus een afwijking in het normale vluchtpatroon of de juiste procedures die gevolgd zouden moeten worden. Dat gebeurde dus kennelijk niet. Maar er is niet gezegd wat precies. Alleen die vuurstoot die had moeten komen, die is uitgebleven. Wat kan er gebeurd zijn? Ja, veel. Een raket is een complex ding. Dus het kan zijn dat er iets met de brandstoftoevoer was, of dat er iets met de computer mis was die het signaal had moeten geven. En dat, ja, wat er precies misging, dat wordt nu uitgezocht. Was u verrast dat het niet lukte? Ja, behoorlijk. Want het is niet de eerste keer dat een dergelijke lancering door Virgin Orbit gedaan wordt. Er waren er al 5 eerdere vanuit de Verenigde Staten. Dus ze hadden hier ervaring mee. En ja, dit is dan de eerste vanaf het Europese vasteland. Deze had juist goed moeten gaan en uitgerekend deze ging mis. Is het extra zuur dus dat deze mislukte? Ja, behoorlijk. Want de bedoeling was dat we nu dus voortaan vanuit Engeland en eventueel ook van andere, uit andere plaatsen vanuit Europa satellieten gelanceerd zouden kunnen worden. Het is een grote satellietmarkt, grote behoefte vanuit Europa. Maar om te lanceren moet je dan steeds naar de Verenigde Staten of naar Zuid-Amerika of naar Baikonur in Kazachstan. Dus dit was een mooie oplossing om vanuit Europa te lanceren. Ja, dat is... Gaan ze het opnieuw proberen, denkt u? Ja, absoluut. We weten niet wanneer dat weer gaat plaatsvinden. Want eerst moet de oorzaak duidelijk zijn. En dan moet er eventueel iets opnieuw ontworpen worden. Dat weten we nog niet. Maar dit gaat zeker weer opnieuw gebeuren. Weten we nu waar die raket en de satellieten zijn? Ja, hij vloog vanaf. Hij werd gelanceerd boven de Atlantische Oceaan ten zuiden van Ierland. En is daarna in een rechte lijn doorgevlogen richting het zuiden, langs de westkust van Afrika. En daar ergens is het misgegaan. Ja, wat er dan gebeurt is dat zo'n raket als een projectiel weer naar beneden komt. Dus mogelijk is een deel verbrand in de atmosfeer, maar zeker niet alles. En wat er over is gebleven, dat ligt nu ergens op de bodem van de Atlantische Oceaan. Ja. Is het dan geluk dat het niet op land terecht is gekomen? Of wordt de baan zo uitgekozen dat het echt over de oceanen heen gaat? Ja, dat wordt bewust zo gedaan. Want je wil natuurlijk niet dat als je over een drukbevolkt gebied lanceert, dat het daar misgaat en je raket neerkomt. Dus er wordt altijd voor gezorgd dat er boven een oceaan gelanceerd wordt. Die satellieten zijn dus verloren. Wat voor satellieten waren het eigenlijk? Ja, je kan ze samenvatten onder de noemer aardobservatiesatellieten. Dus satellieten met sensoren, camera's die allerlei metingen aan het aardoppervlak kunnen doen. Aan scheepsbewegingen. Er waren nog satellieten die als experimenteel communicatiemiddel lasercommunicatie bij zich hadden voor communicatie tussen satellieten. Satellieten met... ja, een soort backup systeem voor GPS, als er een cyberaanval zou komen. Dus heel divers allemaal, maar wel allemaal kleinere satellieten. Al met al, dat dit mislukt is wel een verlies van prestige dus. Vooral voor Richard Branson zelf misschien? Ja, behoorlijk. Want hij wilde hiermee dus echt een historisch moment neerzetten... waarbij zijn bedrijf als eerste satellieten vanuit Europa kon lanceren. Ja, dat moment is nu even voorbij. Dank u wel. Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Sonnenborg in Utrecht. Vannacht zijn er weer 3 jongeren betrapt op het uithalen van drugs uit containers in de haven van Rotterdam. Het is een hardnekkig probleem in die stad. Daarom komt de gemeente met een nieuwe aanpak, want ze willen voorkomen dat jongeren worden geronseld door drugscriminelen. Loes van der Wees is officier van justitie in Rotterdam. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Bij de nieuwe aanpak is dus onder andere de gemeente Rotterdam betrokken, maar ook de politie, de reclassering. Is het belangrijk om samen te werken? Ja, dit is het probleem aanpakken. Dat kun je eigenlijk nooit in je eentje doen. Daar heb je de overheid bij nodig. Je hebt ook gewoon de burgers van Rotterdam erbij nodig. Onze aanpak waar we nu mee aan het starten zijn... die ziet overigens primair op jongeren die geronseld worden voor geweld. Ik denk wel dat je ook een overlap ziet met die uithalers. Maar het gaat er vooral om dat jonge mensen die in kwetsbare wijken wonen... en die benaderd worden om strafbare feiten te plegen... en dus vooral geweld te plegen, dat we daarmee aan de slag gaan met z'n allen. Eigenlijk gaan we niet eens iets anders doen dan we tot nu toe gedaan hebben... Ja, probeer het wel veel slimmer op elkaar af te stemmen. Dus we zijn aan het analyseren over wie gaat het hier nu eigenlijk. Wie hebben we in onze wijken die zich hiermee bezighouden. En die groepen gaan we in kaart brengen. En dan weet je altijd dat in zo'n groep heb je de aanstichters en je hebt de meelopers. En je hebt ook nog wel, wat ik van de politie geleerd heb, de aanschurkers. Die jongens die het misschien wel een beetje spannend vinden, er tegenaan zitten. En die misschien wel heel blij zouden zijn als je ze los zou weken met een eervolle uitweg. Ja. Dat is hoe het programma eruit ziet. U zegt, we richten ons sowieso op jongeren die met geweld in aanraking kunnen komen of zijn gekomen. Ja. Als het gaat over de uithalers. Heeft u in beeld wie dat zijn, welke groep dat is? Nee, we zijn nog helemaal niet in een fase dat we... Ja, natuurlijk, als we ze aanhouden, weten we wie het zijn. Hè? Dat is op zich een logisch... Nou ja, goed, daar valt misschien al een beeld uit te destilleren. Nou, dat is wat we nu gaan doen. En we starten echt letterlijk vandaag met een analyse. Welke groepen, nou we hebben hem al voorbereid, maar we gaan nu heel goed met elkaar kijken. Welke jongeren hebben we in beeld? Welke groepen vormen zij? Kunnen we een idee krijgen van wie hier de aanstichters zijn en wie de meelopers zijn? En als we dat allemaal in kaart hebben, dat is dus wat we nu doen... Dan gaan we ze heel direct benaderen en zeggen... We weten, got my eyes on you, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Het is een Amerikaanse methode. Dus we weten wie jullie zijn. En we weten ook dat je gaat merken dat we dat weten. Want hoe worden zij ingezet? Hè? Ze halen dus drugs uit containers. Hè? Die containers komen aan in de haven. Daarin is die drugs gesmokkeld, maar ze moeten het er nog wel uitzien te krijgen, die criminelen. En daar huren ze dus als het ware die jonge jongens voor in. Hoe moeten die jongens dan te werk gaan? Om uit te halen? Ja. Daar zijn echt veel verschillende methodes voor. Je kunt de traditionele weg was altijd, je zet ze af bij het hek. Je geeft ze een paar goede tangen mee en je geeft ze een containernummer mee. Je zegt, daar moet je zijn. Maar de havenbeveiliging is de afgelopen tijd echt flink verbeterd. Dus dat wordt toch wat minder toegankelijk ook voor de jongens. Je kunt ze het haventerrein opsmokkelen in een container waar ze een tijdje wachten. En instructies krijgen waar ze wel moeten zijn. Dus dat noemen wij een hotelcontainer. Dus er zijn verschillende methoden om hen op dat terrein te krijgen en vervolgens weer met de tassen met drugs eraf. Het probleem is natuurlijk, het zijn jonge jongens die heel veel, zeker voor hen, heel veel geld aangeboden krijgen. Ja, dat is een groot probleem. Dat is inderdaad wat het is. Hè. Het is de verleiding van het snelle geld. Het is ook niet goed overzien waar je instapt. Het klinkt heel makkelijk. Het enige wat je hoeft te doen is een tas ophalen. Je komt weer terug en je krijgt van mij een heleboel geld. En ik begreep dat ze vooral ook van Rotterdam-Zuid afkomen. Klopt dat? En de cijfers die we nu zien van de uithalers van dit jaar... Was een oververtegenwoordiging van jongens van Rotterdam-Zuid. En tekent dat dan een bepaalde cultuur? Of is het zo dat die jongens in omstandigheden leven... waardoor ze bevattelijk zijn voor? Als je het mij zou vragen, is het het laatste? Hè? Is het op Rotterdam-Zuid wordt natuurlijk al 10 jaar heel hard gewerkt om te zorgen dat de kinderen die daar opgroeien meer kans krijgen in het leven. Met langer naar school, met aan de bak garanties heet dat. Hè. Dus als je opleiding afmaakt, heb je een garantie op een baan bij werkgevers die eraan meedoen. De verleidingen van het snelle geld. Dat denk ik dat iedereen die opgroeiende kinderen heeft dat wel een beetje herkend. Weet je, dat zeker in dat puberende brein is dat nog wel een ding. Vandaar dat u dus dit project begint om ze duidelijk te maken wat de gevolgen op lange termijn kunnen zijn. Nou ja, wij zitten heel direct op het geweld op dit moment. Maar op Zuid lopen ook voor de uithalers bijvoorbeeld een heel mooi project van de politie. Die een virtual reality ervaring hebben om ze te laten ervaren wat het nou echt is. Om uithaler te zijn. Dat het dus, je hebt een soort van de mythes van de straat, want het is een cool verhaal. Maar je kunt ook ervaren, wat gebeurt er dan echt? En wat is een veel minder cool en wat is daar verhaal. Minder cool aan? Nou, het is als je in zo'n container zit, is het eng en donker. Je weet ook dat er op je gejaagd wordt, zal ik maar zeggen. Als de politie je arresteert, is dat natuurlijk geen leuke ervaring, zal ik maar zeggen. Nee. Dus dat in het verhaal wat op straat verteld wordt, verdwijnt dat element. Daar is het alleen maar de bling-bling en de dure schoenen en de champagne, zal ik maar zeggen. Maar dat hele donkere wat er ook omheen zit, dat vertelt natuurlijk iemand die jou rondzoelt, vertelt je dat niet. Heeft hij ook geen belang bij. Dank u wel, Loes van der Wees, officier van justitie in Rotterdam. We gaan weer meer naar het theater. Zo is het. De cultuursector ziet het publiek terugkeren nu de corona-najaarsgolf uitblijft, schrijft Trouw. De krant sprak met een aantal tevreden directeuren van musea, theaters en concertzalen. Eén verschil is er wel. Bezoekers kopen de kaartjes niet meer lang van tevoren, maar pas op het laatste moment, want ja, je weet maar nooit. Japan versterkt zijn militaire basis op een van zijn kleinste en meest afgelegen eilandjes, Yonaguni. Dat doen ze vooral omdat het echt dicht bij Taiwan ligt en China daar onophoudelijk militaire oefeningen doet. Laatst plonsde er zelfs vlakbij de kust van Yonaguni een raket in zee. Volgens de South China Morning Post zit de schrik er op Yonaguni goed in. Op het rustige eilandje grazen wilde paarden en komen er nu en dan toeristen om te duiken en de hamerhaai te zien. Maar daar komen nu dus extra militairen en ook extra materieel bij. Het 6-jarige jongetje dat in Amerika zijn lerares neerschoot, had het wapen van zijn moeder gepakt, meldt de politie in het stadje Newport News. Nadat de lerares in haar borst was geschoten, bracht ze eerst de andere leerlingen in veiligheid voordat ze zelf hulp zocht. Horen we bij CBS News. She suffered a gunshot wound, but she was still able to get all of her students out of that classroom. Mrs. Warner was the last person to leave that class. Abigail was a 25-year-old teacher. And she is a trooper. She is a hero. De 25-jarige lerares ligt nog in het ziekenhuis, maar het gaat naar omstandigheden goed met haar. Het is niet duidelijk nog steeds niet hoe de jongen het wapen van zijn moeder in handen kreeg. De gemeente Venlo heeft besloten om overlastgevende bevers te laten vangen. Volgens de Limburger veroorzaken de knagers in de wijk Tegelen voor gevaarlijke situaties. Door hun graafgedrag zijn er overstromingen en verzakkingen geweest zelfs. Er dreigen funderingen van woningen ondergraven te worden en bomen om te vallen door de vraatschade. En NRC die heeft toch echt de opvallendste voorpagina vandaag. Die is gevuld met tekeningen van de hoofden van onze ministers en staatssecretarissen. Verderop in de krant een artikel over wie er in het eerste jaar van Rutte 4, want daar hebben we het over, opvielen. Nou, stikstofminister Van der Wal en staatssecretaris Van den Burg staan met stip bovenaan. Dat waren natuurlijk ook nogal kwesties. En volgens de krant viel Carola Schouten op door inhoud. Zij loodste behendig de grootste naoorlogse pensioenhervorming door de Kamer. Verkeersinformatie Tim Schaap. De ochtendspits is in volle gang. Het is best wel druk op de weg. Er zijn veel korte dagelijkse files te melden. Twee lange files die opvallen. Allereerst op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Bij Leek gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. Je staat een uur in de file vanaf Friese Palen. En een ongeluk op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Bij Naar de Vesting is de weg dicht. Je kunt er wel langs via de vluchtstrook. Daar nu 10 kilometer file met een uur vertraging. Je kunt dan ook beter omrijden via Almere over de A27 en de A6. Rusland lijkt de controle te hebben over de Oekraïnse stad Soledar in de Donbass. Dat meldt de Britse inlichtingendienst. Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe belangrijk zou het zijn als het inderdaad klopt dat Soledar in Russische handen is? Ja, Soledar ligt noord van Bakhmut. En wat we eigenlijk zien al maanden is dat de Russen Bakhmut proberen in te nemen. En dat doen ze nu door proberen Bakhmut te omsingelen. En vanuit het noorden, daar ligt Soledar. Dat is dan de noordelijke omsingeling. Kunnen ze proberen om de aanvoerwegen naar Bakhmut af te snijden en dan uiteindelijk Bakhmut te veroveren. Dat betekent dat de Oekraïnse troepen die in Bakhmut liggen het nog moeilijker krijgen? Ja, er zijn ook berichten dat de Wagnergroep vooral daar wordt ingezet en zichzelf daar ook inzet. Ook om aan te tonen dat zij wel de Russische eenheid zijn die nog voortgang kan boeken. We zien wel uit de laatste gegevens dat nog steeds delen van Soledar in Oekraïnse handen zijn. Dus er wordt enorm hard en intens gevochten. Maar het is te ver om nu al te zeggen dat heel Soledar in handen is van de Russen. Zover is het nog niet. Nee. Als we sowieso even uitzoomen, hoe staat het ervoor op het slagveld? Ja, je ziet dat eigenlijk nog maar op twee plekken hard wordt gevochten. En dat is vooral in de regio Donetsk, de provincie Donetsk. En daar ligt Bakhmut in. Maar er zijn eigenlijk lokale gevechten. Bakhmut is van waarde. Maar de echte grote steden in de Donbass, die liggen achter Bakhmut. Slovjansk, Kramatorsk. Ja, daar wordt nog niet gevochten. We zitten eigenlijk nog in een soort rustperiode aan het front. Waarbij veel logistieke herstel wordt gepleegd nu. Alleen Bakhmut schijnt een soort symbolische betekenis hebben gekregen voor de Russen. Dat ze dat per se willen veroveren. Nou, dat zien we nu deze dag. Ja. Gisteren werd er door Sky News gemeld dat het Verenigd Koninkrijk overweegt om Challenger 2 tanks te leveren. Wat kunnen die tanks betekenen voor Oekraïne? Ja, nou, de offensieve slag slagkracht op de grond. Daarvoor heb je echt gepantserde eenheden voor nodig. Oekraïne krijgt nu panzervoertuigen. Dat zijn voertuigen waarin je soldaten kunt vervoeren uit Rusland of uit de Verenigde Staten en uit Duitsland. Alleen ze missen nog tanks. En als je op de grond echt wil winnen en wil kunnen doorstoten, dan heb je tanks nodig. Nou, die hebben ze nog niet. Vandaar dat Oekraïne vraagt om tanks, zowel aan het Verenigd Koninkrijk, maar ook aan andere landen. En dat gaat nog niet zo makkelijk, vooral omdat Duitsland daar een beetje tegenhangt. Die is nog huiverig om tanks te gaan leveren. Hoe staat het sowieso met ook andere westerse wapenleveringen? Ja, dat gaat allemaal door. Alles wat is verbruikt en gebruikt de afgelopen maanden moet nu worden aangevuld en hersteld. Maar dat is best wel een probleem, want al die verschillende systemen hebben allemaal weer eigen reservedelen, eigen munitie, eigen voorraden. Dus je ziet dat beide landen bezig zijn, Rusland en Oekraïne, om hun voorraden weer op peil te brengen, om hun voertuigen weer inzetbaar te maken. Dus wat ze niet zien bij Bakhmut is nog niet de grote slag om de Donbass. Nee, voorraden, die voorraden raken ook bij al die westerse landen zelf op, begreep ik. Ja, dus moet je weer produceren. En als je bijvoorbeeld zo'n Challenger tank levert, nou, het voordeel daarvan is dan wel weer dat die munitie, die is er nog. Dus die kun je dan gelijk meeleveren met het pakket. Hetzelfde geldt voor de Leopard tank. Als die komt, kun je die weer meeleveren. Ja. Dus andere wapensystemen hebben ook weer een eigen voorraad. En hoe staat het met die Patriots die Nederland onder meer levert? Ja, dat zal wel best wel even een aantal weken duren voordat je die kunt inzetten. Want dat is best wel een geavanceerd systeem. Wat je zowel qua inzetbaarheid, al die technologie moet je kennen, als ook qua operationeel inzetten moet je best wel even oefenen. Dat doe je niet zomaar. Maar ik verwacht dat die over een aantal weken wel operationeel wordt. En dan zou ik hem vooral inzetten in de omgeving van Kiev. Dank u wel, Maarten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten. Tomorrow I'll be gone. Save Tonight van Eagle Eye Cherry. Over ruim een uur Stand.nl. Guylaine Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de stelling? De stelling is: wintersport is niet meer van deze tijd. De ANWB Alarmcentrale bracht vanochtend de eerste cijfers naar buiten. En er moet een grote drukte nog komen. Maar je ziet nu al een toename in het aantal ongelukken. De verdraaide knieën, het armletsel, de gescheurde kniebanden. Een van de redenen is natuurlijk dat er veel minder sneeuw ligt. Ja. Dus mensen moeten het sowieso wat hoger gaan zoeken. Dan wordt het wat drukker daar op de pistes. En dan neemt de kans op ongelukken toe. Vorige week hebben we natuurlijk ook al die groene weides in beeld gezien. Ja, het ziet er niet uit. Die in de kerstvakantie zijn gegaan. En dan is de vraag, moet je dat nog willen? Als je een fervente wintersporter bent, is dit dan nog wel de manier waarop je moet doen? Of moet je zeggen, ja, helaas, ik ga afscheid nemen van een hele dierbare hobby. Het hoort er niet meer bij. Gelukkig hebben we de foto's nog. Nou, dat. Ja, koester het. Blader door je fotoalbum. Nou wordt het wel heel nostalgisch meteen. Was Anne Hertzberger, die schreef natuurlijk van het weekend een column. Van, ja, we hebben het over vuurwerk. Nou ja, slachtoffersveiligheid moet wintersport dan niet gewoon verboden worden? Maar op gereageerd. Ja. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, het is toch wel iets, volgens mij, als je een fervent wintersporter bent, dan zit dat ook diep in je hart en zie je genoeg mogelijkheden, ook nu er minder sneeuw ligt, om wel degelijk lekker te gaan skiën. En de mensen die er sowieso al niks mee hebben of die het al elitair vonden, die zullen nu denken, ja, zie je, die wintersporters, die moeten het ook maar eens gaan voelen. Dus volgens mij is het al snel iets wat gevoelig ligt. Nou, laten we kijken. Er is ook vandaag een campagne begonnen tegen polarisatie of we minder nuance kunnen gaan voeren zometeen. Ja, de stelling is, jij bent er wintersport nog. Is niet meer van deze tijd. Praat mee 0800 1101. Hallo, ik ben Sanne, directeur detachering Amsterdam van Linde IT. Niet voor niets het snelst groeiende IT-bedrijf. Meer weten? Bel me. Linde IT. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl. Haar grote hit zorgt voor wereldfaam. Haar activisme daarna voor verkettering. Sinead O'Connor was haar tijd ver vooruit. Zo blijkt uit de documentaire Nothing Compares. Vanavond in het Uur van de Wolf. The Rise and Fall van een superster. Om 10:10 bij de NTR op NPO 2. Beetje minder autopremie? Ga naar bishort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bishort, beter verzekerd. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. De inflatie over het afgelopen jaar is uitgekomen op 10%, zegt het CBS. Energie was de grootste factor, maar ook de boodschappen zijn duurder geworden. Melk, kaas en eieren zijn 28% duurder geworden. En ook vis, vlees, brood en groenten werden fors duurder. De Amerikaanse president Joe Biden bewaarde geheime overheidsstukken in zijn voormalige privékantoor. De documenten dateren uit de tijd dat hij vicepresident was onder Obama en werden in november ontdekt door zijn advocaten. Wat erin staat is niet bekendgemaakt. Justitie doet onderzoek. In het zuiden van Peru zijn zeker 17 mensen omgekomen bij gevechten tussen demonstranten en veiligheidstroepen. 68 mensen raakten gewond. De demonstranten eisen de vrijlating van oud-president Castillo, die vastzit omdat hij had geprobeerd een afzettingsprocedure tegen hem te voorkomen. De lancering van een raket vanuit het zuidwesten van Engeland is mislukt. Virgin Orbit wilde met de raket satellieten in een baan om de aarde brengen. De raket werd onder een vliegtuig naar 10 kilometer hoogte gebracht en daar losgelaten, maar daarna ging het mis. En koffiepads en theezakjes mogen voortaan bij het groente, fruit en tuinafval. Omdat het materiaal van de zakjes en pads nu composteerbaar is. Koffiecapsules die moeten nog steeds wel bij het restafval. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, als ik hier naar buiten kijk is het nog steeds donker, een beetje somber. Ja, klopt. Er trekt nog wel veel bewolking over het land. Maar vanochtend gaan we toch ook de zon af en toe wel zien. In het noordoosten valt nu nog een enkele bui. Maar die buien zullen snel verdwijnen. En dan zien we later in de middag dat de bewolking vanuit het westen opnieuw gaat toenemen. Dan volgt ook een regengebied. Maar ik denk dat het vooral vanavond op de meeste plaatsen zal gaan regenen. Vandaag overdag valt het dus eigenlijk best wel mee. Middagtemperaturen rond 7 of 8 graden. En daarbij staat de matige zuidenwind. Die aan de kust later op de dag wel vrij krachtig kan worden. Dat is windkracht 5.

in de komende maanden ik niet zie gebeuren dat er zoiets massaals als een bestorming van het democratische hart van Brazilië weer zal gebeuren. Correspondent Boris van der Spek. Het is 21:30. Op de Horecava, de vakbeurs in de Amsterdamse Rai, zijn volop nieuwe trends te zien voor hotels, restaurants en cafés. Verslaggever Jeroen Schutheiser ging naar het Innovatieplein om te zoeken naar genomineerden voor de Innovatie Award. En bij al die kanshebbers ligt de nadruk op zorg voor een betere wereld. Alcoholvrij bier, nou, dat is hartstikke bekend geworden de afgelopen jaren. Ik sta hier bij de stand van de alcoholvrije slijterij. Wij verkopen alles alcoholvrij. Gins, rums, whiskies, maar ook wijnen en bubbels. Allemaal met 0.0. Ja, dus allemaal wat wij noemen alcoholvrij. En die bestaan tegenwoordig ook echt gewoon in hele goede kwaliteit. Ja, er zijn mensen die zeggen van ja, maar dat moet toch allemaal met alcohol erin? Ja, zeker zijn die mensen die dat zeggen. Maar er zijn tegenwoordig ook heel veel mensen die gewoon minder willen drinken. Of bewuster, weet je, bezig zijn met hun voeding. En die zijn echt op zoek naar een lekker alternatief. En hoe is dat idee gekomen? Nou, we waren eigenlijk zelf op zoek naar een lekker drankje. Omdat ik zelf ook minder wilde drinken. En ik dacht, wat is er dan eigenlijk? Vaak kan je alleen kiezen tussen spa of een colaatje op een avondje. Maar er bleken nog zoveel lekkere andere dranken over de hele wereld te bestaan ondertussen. En die zijn wij allemaal bij elkaar gaan brengen in de alcoholvrije slijterij. U wilt 's morgens de volgende dag niet pijn in het hoofd hebben? Wij zien gewoon in onze slijterijen, we hebben nu 4 slijterijen, zien wij dagelijks heel veel klanten die echt heel blij zijn dat er echt iets lekkers te drinken is nu. Dus we hopen dat het net zo'n vlucht krijgt als alcoholvrij bier. Het stikt hier van de klanten. U heeft een bijzondere terrasstoel. Wij zijn trotse winnaar van de Horecava Innovation Award dit jaar. En wij hebben de Celsius ontwikkeld. Dit ziet eruit als een gewone stoel. Alleen deze terrasstoel heeft een geïntegreerd verwarmingssysteem. Van een accu waarmee we eigenlijk de traditionele verwarming met gasheaters, waarbij je eigenlijk de omgeving verwarmt in plaats van de zitplaats en energieverslindend is, vervangen. Ja, die heaters. Ik zie ze nog heel veel. Wij zien ze ook heel veel. En het is een kwestie van tijd, geloven wij, dat vanuit de overheid dat die verboden gaan worden. Maar ook vanuit onze eigen duurzaamheidswaarden en normen wilden we met een alternatief komen. Waarbij we dus tot 95% energie kunnen besparen met dit product. Ik ga zitten. Nou, vertelt u eens. Als het goed is, voelt u zowel de zit als de lenden en het deel van de rug verwarmd. U kunt hem zelf op uw eigen temperatuur instellen, zodat u zelf het comfort heeft in plaats van een standaard straling. Net zoals in de auto, die stoel. Kunt u daarmee vergelijken, zeker. En deze stoel heeft dan ook nog inzicht dat op het moment dat u gaat staan, de stoel zelf na 2 minuten uitschakelt en op het moment dat u weer gaat zitten weer aanschakelt. En hiermee kunnen we dus het seizoen voor de ondernemer ook verlengen en de dag. En elk uur meer terras is elk uur meer omzet. En nog zo'n innovatie. U heeft rietjes en lepeltjes die je kunt gebruiken en dan kunt opeten. Precies. Eerst genieten van je drankje of van je ijsje en daarna kun je ze opeten. Want we moeten af van die plastic rommel. Daar is al wetgeving voor natuurlijk, maar en dit is dubbel goed. Punt 1, we hebben geen afval. En punt 2, afvalproducten krijgen een tweede leven door deze producten. Waar zijn ze van gemaakt? Eentje die wordt gemaakt van appelrestanten. Dus de appelsap wordt gemaakt in fabrieken. Dat wordt uitgeperst. Een schiller dus? Ja, in feite wel, ja. Ja? Ja. En die lepeltjes? De lepeltjes wordt gemaakt van haverschillen en cacaodoppen. Dus cacaodoppen ook weer, dat restantproduct. En wat zijn dit? Dit zijn roerstaafjes voor in de koffie. Veel maken ze van hout. En wij hebben ze ook van die cacaodoppen, halen wij ze uit Duitsland. En wordt dit een succes? Wij denken van wel. Het is een goed product, functioneel en ook nog duurzaam. Vegan en plasticvrij zie ik hier. Minimaal 1 uur stevig. Veel papieren rietjes die zacht worden, is een frustratie van veel mensen. Met de superstraw heb je dat probleem niet meer. Ja, mevrouw. Heeft u een restaurant? Nee, ik lever als bedrijf aan bedrijven. Allerlei verschillende producten. Dit zou u misschien interessant vinden? Ja, wellicht. Als onze klanten het ook interessant vinden, dan is dat een mogelijkheid. Nou, genoeg belangstelling dus voor de eetbare rietjes en lepels. Een bijdrage van Jeroen Schutheiser. Vier coaches in het Amerikaanse vrouwenvoetbal zijn levenslang geschorst. Die straf volgt op een groot onderzoek naar misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag in de sport. Volgens de Amerikaanse vrouwencompetitie NWSL is bij de vier mannelijke coaches voortdurend wangedrag aangetoond. Het onderzoek was ingesteld nadat via het magazine The Athletic naar buiten was gekomen dat voetbalcoach Paul Riley bij de club Portland Thorns twee speelsters seksueel had misbruikt. En daarna beschuldigden meer voetbalsters hem van grensoverschrijdend gedrag. De andere drie levenslang geschorste coaches maakten zich schuldig aan het betasten van een speelster, verbaal geweld of discriminerende opmerkingen. Tim van Rijthoven heeft zich niet geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. De 25-jarige tennisser probeerde zich via het kwalificatietoernooi te plaatsen voor het eerste Grand Slam toernooi van het seizoen. Maar in de eerste ronde tegen de Zwitser Leandro Riedi moest Van Rijthoven in de tweede set al geblesseerd opgeven. Hij gebaarde dat hij last had bij het serveren, wat kan duiden op een schouder- of een buikspierblessure. Ook Arantxa Rus, Eva Vetter en Gijs Brouwer die zijn uitgeschakeld in het kwalificatietoernooi voor de Australian Open. Sparta hoopt opnieuw te stunten tegen PSV. Zaterdag speelden beide ploegen al verrassend met 0-0 gelijk in de Eredivisie. Vanavond treffen ze elkaar opnieuw, nu voor de beker. Sparta-verdediger Bart Vriend denkt dat zijn club zeker niet kansloos is, want het loopt de laatste tijd lekker bij de Rotterdamse club. Nu voelt het alsof we veel steviger in dit soort affiches zitten. En dat bleek ook afgelopen weekend in Eindhoven. Ik ga niet gelijk te hoog van de toren blazen. Maar ja, ik vermoed dat we hetzelfde niveau kunnen halen. En misschien wel beter hier thuis. En dan zijn wij als altijd vervelend en taai. Kende jij die uitdrukking, stevig in dit soort affiches zitten? Ik dacht even dat het niet meer over voetbal ging, maar... Ja, de voetballers hebben hun eigen taal. Zo, hoewel Bart echt wel heel goed is met taal. Oké, okay, ja. Nou, dat blijkt dan weer. Sparta PSV begint in ieder geval voor het liefhebber. Vanavond om 9:00. De wedstrijd is op NPO Radio 1 natuurlijk te volgen in Langs de Lijn en Omstreken. En het NK Dammen gaan we het over hebben. Dat is voor de 14 deelnemers een ware slijtageslag. Is allemaal te lezen in Trouw. Een heel uitgebreid artikel erover. Fascinerend. In een Wagenings hotel spelen ze 13 partijen in 10 dagen tijd. En ook tussendoor blijven ze in de greep van de sport, zo blijkt. Zo verscheen Hein Meijer zondag 20 minuten te laat bij zijn partij, omdat hij in een heuse damnachtmerrie was beland. Damstenen vlogen in het rond. Meijer op zijn knieën erachteraan. Het zweet gutsend van zijn voorhoofd, valt te lezen in de krant. De hotelreceptie moest hem wakker bellen nadat hij niet reageerde op het gebons op de deur. Oh. Ben je mijn damcompetitie, zeg. Verder zijn er ook zorgen over de toekomst, omdat het aantal leden van de Dambond de afgelopen decennia daalde van 10.000 naar minder dan 4.000. Toch ziet de perschef van het NK groeikansen, vooral door het online dammen. Overal ter wereld wordt online heel veel porno gekeken, zegt hij tegen Trouw. Ja. Als al die mensen al die uren nou steken in online dammen, dan heeft de sport ook geen probleem meer voor de toekomst. Ja, joh, nee, een prima vervanging. Tuurlijk. Ja, oké. Okay. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Hey, hallo, goedemorgen. Op de A1 nog altijd een lange file vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Bijna de vesting gebeurde een ongeluk. De weg is nog altijd dicht. Je moet over de vluchtstrook. Hou rekening met een uur vertraging. Je kunt omrijden via Almere over de A27 en de A6. Waarschijnlijk duurt dit nog tot 9 uur. J'ai pas confiance en moi. J'ai tout une fifre. Si je me mets dans tous mes états. Aussitôt que la vie vacille. Toutes ces choses que j'ose pas dire. Elles se voient dans mes yeux. J'en peux plus de me mentir. J'arrête de cacher mon jeu. plaats van Rory. Het is in Italië misschien wel de meest bekende vermissingszaak. De verdwijning van de 15-jarige Emanuela Orlandi uit de Vaticaanstad in 1983. De zaak werd nooit opgelost en werd in 2015 afgesloten. Maar nu heropent het Vaticaan de zaak. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Andrea, wie was dit meisje ook alweer? Ja, Emanuela Orlandi was een meisje dat met haar familie, haar ouders en haar broers en zusters woonde in Vaticaanstad. Dat kan dus, hè. Daar zijn appartementen. En haar vader werkte, had een heel eenvoudig baantje bij een kantoor in Vaticaanstad. Zij gaat in juni 83 naar muziekles in Rome, vlakbij Piazza Navona. En ze komt nooit meer thuis. En de familie is natuurlijk verbijsterd. Ze gaan naar haar zoeken. Overal, er komen allerlei geruchten, er komen anonieme telefoontjes. Ze zou in een auto gestapt zijn. Ze zou door iemand benaderd zijn om foldertjes te verspreiden voor schoonheidsproducten. Ze zou met een vriendin er vandoor zijn gegaan. In ieder geval, het is volstrekt onduidelijk wat er met haar gebeurd is. En het wordt heel langzaam een hele grote zaak in Italië. Er kan dus van alles met haar gebeurd zijn. Wat allemaal verder? Ja, je hebt hetzelfde woord al een paar keer genoemd, hè? Vaticaanstad, Vaticaan. Dit meisje is een meisje van 15. De enige link die haar misschien belangrijk zou kunnen maken, is dat Vaticaan. Nou, er zijn in de loop der jaren, ik weet niet hoeveel theorieën geweest. Ze zou moslim geworden zijn, ze zou in een klooster in Engeland zijn gaan wonen. Van alles, maar er zijn uiteindelijk drie grote theorieën. De eerste theorie is dat je moet bedenken dat dit een periode was dat er heel veel corruptie was bij de Vaticaanse bank. Die werd gerund door een Amerikaanse aartsbisschop Marcinkus. En die had allerlei banden met de lokale grote misdaad in Rome. Die leende geld aan die Vaticaanse bank. Het is bijna te gek om te horen, maar die leende geld aan die Vaticaanse bank. En die hadden daar problemen mee. En die zouden dat meisje, die bende, die zou dat meisje gekidnapt hebben om chantage te plegen op die Marcinkus, op die mensen daar in het Vaticaan. Dus dat is één. Een andere is, misschien heeft het te maken met de moordaanslag op Johannes Paulus II. Een paar jaar eerder was deze paus op het Sint-Pietersplein beschoten door een Turkse man, een terrorist van de Grijze Wolven. Maar die zou, ik hoop de luisteraar het nog kan volgen, die zou gemanipuleerd zijn door Bulgaarse, lees Russische geheime diensten. Om op een of andere manier chantage ook weer op de paus te plegen, zou dit meisje geroofd zijn. En dan hebben we nog een derde. En dat is seksueel misbruik. Emanuela Orlandi zou tegen een vriendin gezegd hebben, een paar dagen voor ze verdween, dat er een hoge iemand was in het Vaticaan, lees misschien een kardinaal, in ieder geval een geestelijke, die haar lastig viel. En dat ze dat heel vervelend vond en ze wilde daarover praten. Nou, dat heeft ze dus nooit gedaan. En er is dus ook een theorie dat ze gekidnapt is en dat er iets is misgegaan om te voorkomen dat ze zou praten. Ja, maar al deze theorieën die gaan al jaren rond. Het is een zaak uit 1983. In 2015 werd het eigenlijk afgesloten. Nu heropent het Vaticaan die zaak alsnog. Waarom? Nou, die eerste onderzoeken die waren door de Italiaanse justitie. En nu heeft dus het Vaticaan zelf, het Openbaar Ministerie, besloten om opnieuw het onderzoek te openen. Helemaal zelf. Ja, waarom is natuurlijk een enorm belangrijke vraag. Want er zijn, voor zover bekend, geen nieuwe aanwijzingen. Wel is het zo dat de familie van Emanuela Orlandi en vooral haar broer Pietro, die hebben ontzettend aangedrongen, jarenlang. Dat hield niet op. Ze hebben zelfs aanklachten ingediend tegen het Vaticaan. En een tijdje geleden, een aantal maanden geleden, verscheen op Netflix een internationale documentaire over dit meisje, over deze hele zaak, van meerdere afleveringen, internationaal met een Engelse, beroemde Engelse regisseur. En dat heeft natuurlijk ook alles weer helemaal boven water gehaald. Iedereen weet er weer van. Dus je zou kunnen zeggen, misschien wil het Vaticaan nu eens en voor altijd een echt onderzoek doen om het echt af te sluiten. Maar of ze iets nieuws vinden, ik vraag het me af, hoor. Ja, wat denken ze daar in Italië van dan? Nou ja, het was gisteren opeens heel groot nieuws. Iedereen zei, wat is dit nou? Ook de familie. De familie moest uit de media vernemen dat de zaak heropend wordt. Wow. Ze zijn natuurlijk eigenlijk heel blij mee. Ja, maar het is ook wel gek dat je dat uit de media moet vernemen, toch? Ja, niet maar echt zorgvuldig. Vanuit het Vaticaan qua communicatie wel vaker gekke dingen. Dus ja. Het is ook uitgelekt. Hè? Het was geen officieel communiqué. Het is uitgelekt dat ze dat gaan doen. En iedereen kijkt ernaar en zegt, nou ja, we zijn erg benieuwd. Want inderdaad, bijna 40 jaar later, er is zo ontzettend veel gebeurd. Er zijn zoveel anonieme tips geweest, zoveel aanwijzingen, zoveel

Built to Last van Millet. Antwerpen werd gisteravond opgeschrikt door de dood van een 11-jarig meisje. Ze werd doodgeschoten in het stadsdeel Merksem. Burgemeester De Wever spreekt van een afrekening in verband met de drugsoorlog die de stad in zijn greep houdt. De getroffen familie is een familie die bekend is, waar ook al eerder incidenten zijn geweest. Dus het heeft er alle schijn van dat het een afrekening is alweer in het milieu. Er is een drugsoorlog gaande, dat wil zeggen criminelen vallen huizen van andere criminelen aan. Dat zijn we nu al maanden aan het meemaken. Burgemeester De Wever. Ten Voeten is cultureel antropoloog, heeft meerdere boeken geschreven over drugscriminaliteit en woont zelf in Antwerpen. Goedemorgen. Goedemorgen. Even terug naar gisteravond. Wat is daar gebeurd? Er is een huis beschoten en daar is per ongeluk een meisje geraakt door een koker. Die is overleden, een 11-jarig meisje. En dit meisje is een nichtje van een verdachte drugsbaron. Otman B. is zijn naam, die in Dubai woont. Want burgemeester De Wever spreekt van een afrekening. Heeft dat met die oom te maken? Dat lijkt mij wel een heel waarschijnlijk scenario. Dat die familie ook in het drugsmilieu zit. En dat een andere drugsgroep een symbolische actie wil doen. Kijk, het meeste drugsgeweld in Antwerpen is tot nu toe altijd symbolisch geweest. Er werden huizen beschoten. Er werden granaten af en toe van voordeuren gelegd. En andere explosieven. Maar er werden nooit mensen rechtstreeks geviseerd. Wat je natuurlijk wel in Nederland hebt waar je gewoon liquidatiecommandos hebt die met Kalashnikovs vijanden elimineren. Dat hebben wij in Antwerpen niet. En het heeft er alle schijn van dat dit gewoon een soort poging tot intimidatie was. Een huis beschieten. En daar is per ongeluk een 11-jarig meisje bij omgekomen. Wat ik aanneem natuurlijk niet de bedoeling was. Want er is op het huis geschoten. Hadden degene die daarop schoten dan misschien helemaal niet het idee dat daar mensen achter die deuren zouden zitten? Wat ik begreep is dat er op een garagedeur geschoten is. En wat ik begreep was dat die familie achter die garagedeur zat, wat normaal niet de normale plaats is voor een familie. Dat is tenminste wat ik uit het nieuws heb gehoord. Ja. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling geweest om een 11-jarig meisje te executeren. Nou zegt de burgemeester weer, het is de zoveelste. Hoe staat het ervoor in Antwerpen? Op dit gebied. Nou, we hebben de afgelopen zomer, de afgelopen maanden zijn er toch wel 60, 70 drugsgerelateerde geweldsincidenten geweest. En dat is altijd bij intimidatiepogingen gebleven. Dus inderdaad beschieten van gevels en granaten leggen. En het geweld is hier lang niet zo intens als in Nederland. Heeft er ook mee te maken dat een heel hoop van de misdaadgroepen die hebben Marokkaanse achtergrond. En al die Marokkaanse families, dat zijn 5, 6 families, 5, 6 clans. En die zijn allemaal min of meer met elkaar aangetrouwd. Dus die zullen elkaar niet zo snel gaan executeren. Dus het is hier, om het eerlijk te zeggen, iets liever en iets zachter als vergeleken met het keiharde misdaadklimaat in Nederland. Maar dat daar nu toch een 11-jarig meisje bij omkomt, is dan niet het risico dat het wel verhardt? Er is een risico dat er een wraakactie op gang komt. De oom van het meisje, dus Otman B. in Dubai, heeft gezegd van wij komen met de reactie, maar niet zoals de burgemeester denkt. Dus het is helemaal afhankelijk van de getroffen familie, hoe die hiermee omgaan. Er kan inderdaad een cirkel van wraak komen. Of ze kunnen het op een manier accepteren en op een andere manier reageren. Dat is tot nu toe nog onbekend, maar autoriteiten en die houden natuurlijk hun hart vast wat er mogelijk zat te gebeuren. Ja, want goed, die oom, die Otman B., die zegt dat hij het zonder geweld gaat doen, het reageren. Maar hoe geloofwaardig is dat? Dat weet ik niet. Hij zegt zelf dat hij ook niks met drugs te maken heeft. Ja. Dus het is natuurlijk. Hoe geloofwaardig is dat niet, overigens? Nou, dat lijkt mij niet zo geloofwaardig, nee. Dus het is maar één, zeggen, de proof is the eating of the pudding. We zullen zien wat er gaat gebeuren. Maar ik denk dat er eerst een zeer grondig onderzoek moet komen wie er achter deze aanslag zit. Dank u wel, Teun Voeten, cultureel antropoloog. Reactie. Reactie aan de redactie. Deskundigen van de Verenigde Naties concluderen dat de ozonlaag binnen enkele tientallen jaren hersteld kan zijn. Guus Velders, een van de onderzoekers en hoogleraar luchtkwaliteit, vertelde eerder in de uitzending dat de concentratie van schadelijke chemicaliën in de atmosfeer aan het afnemen is. En dat komt doordat die zogeheten CFK's, die werden gebruikt in koelkasten en spuitbussen, eind jaren 80 in de ban zijn gedaan. Met al effect dus. Maar Jan die vraagt zich af of het niet gewoon een natuurlijk herstel van de aarde geweest kan zijn. De wereldbevolking is enorm gegroeid en dus ook het gebruik van chemische stoffen is juist toegenomen, schrijft hij. Hoe zit dat? Nou, hebben we nog even contact over met Guus Velders. Goedemorgen weer. Is dat ook een verklaring? Het natuurlijk herstel? Nee, het herstel kan duidelijk niet natuurlijk zijn gegaan. De CFK's die brengen chloor in de stratosfeer tussen 10 en 30 kilometer hoogte. En de hoeveelheid chloor daar is met 500% toegenomen sinds 1950. En met die hoeveelheid chloor wordt de ozonlaag sterk aangetast. En dat kan alleen maar verdwijnen als de CFK's zijn uitgefaseerd. Dus de enige is geen andere verklaring daarvoor. Nee. Dus echt doordat we inderdaad, u zei iets van 97% is teruggebracht, hè, het gebruik van dat soort stoffen. Precies, het is bijna alle stoffen die de ozonlaag aantasten zijn inmiddels verboden, mogen niet meer gebruikt worden. En zoals we kunnen zien, worden ze ook niet meer gebruikt. En dan nog een vraag van Jill, want zij dacht eigenlijk dat die ozonlaag helemaal niet hersteld kon worden. Ze zegt, ik dacht dat we alleen maar het vergroten van het gat konden tegengaan. Zo is het blijkbaar niet, dus dat vroeg ze zich af. Nee, kijk, de ozonlaag, dat is eigenlijk een natuurlijk evenwicht tussen ozon wat continu aangemaakt en continu afgebroken. En door de CFK's is dat evenwicht verstoord, waardoor de ozonlaag dunner is geworden. En nu de CFK's zijn afgenomen en nu aan het afnemen zijn in de atmosfeer, kan het natuurlijk evenwicht worden hersteld. Dat is dus dat herstel komt gewoon weer op een natuurlijke manier terug. Alleen het duurt een tijd, we moeten wachten tot de CFK's uit de atmosfeer verdwijnen. Ja, we dus constateren dus straks al dat we eigenlijk geluk hebben met die ozonlaag. Dat lukt om het te herstellen. Klopt, dat is een goede actie geweest van de Verenigde Naties en van alle landen dus. Het duurt nu alleen nog een tiental jaren, omdat het heel lang duurt voor die CFK's uit de atmosfeer verdwijnen. Dat duurt tientallen jaren door natuurlijke processen moeten ze uit de atmosfeer verdwijnen. Dank u wel, Guus Velders. Helder. Reclamestichting Sieren dan lanceert een campagne, we hadden het er zojuist over, tegen polarisatie, omdat er onderzoek blijkt dat 75% van de Nederlanders daar last van heeft. Tenminste, dat andere mensen, het zijn altijd anderen, die polariseren. We hadden het erover met voorzitter Mark Oosterhout en Tamme, die wees ons nog op een punt. Ik denk dat de meeste mensen het woordje polarisatie niet eens weten wat het is. En dat daardoor je al veel mensen verliest. Laten we gewoon het woordje gebruiken zoals dat is. En niet zo'n moeilijk woord te gebruiken. Ja, toen dacht ik, nou komt hij met het woordje. Ja. Hij had ook zelf niet het alternatief. Dus ja, dat is nou natuurlijk de vraag van, wat zouden we dan moeten zeggen volgens Tamme? Nou ja, dat is inderdaad het probleem. Want we hebben zelf ook wel een beetje gekeken van, kun je dat? Maar dan als je het naar Van Dalen kijkt, dan wordt het uiteendrijving of het versterken van tegenstellingen. Ja, ik denk dat mensen nog dan nog denken. Kijk, ik heb nog even de introtekst, dus waarmee we beginnen, erbij gepakt. Dan zeg ik polarisatie, dan zeg ik meteen 75% van Nederlanders vindt dat de tegenstelling tussen groepen de afgelopen jaren is toegenomen. Heeft daar last van. Dus dan leg je het al uit. Zeker. En de eerste vraag ook aan Mark Oosterhout was, wat verstaat u onder polarisatie? En op die manier lieten we het hem ook uitleggen van wat hij daaronder verstond. Ja, dus we hebben denk ik wel heel erg goed uitgelegd. En ik denk in de campagne kun je het weten door de voorbeelden die voorbij komen. Ja, daar is het ook juist voor bedoeld om dat beter uit te leggen. Nou, bij deze Tam, ik hoop dat je een beetje wijzer bent geworden. Het 3-sterrenrestaurant Noma tot slot in Kopenhagen werd 5 keer verkozen door het beste restaurant ter wereld, maar gaat toch eind volgend jaar dicht. En dat besprak jij eerder met culinair recensent Hiske Versprillen. Maar dat hadden we voor Maria niet hoeven doen. Is het komkommertijd, schrijft ze. Die aandacht voor een juppenrestaurant in een ander land vind ik echt misplaatst. Wat zeg jij dan, Astrid? Nou, die gaat niet eten bij Noma, ik hoor het al. Nou, nee, want het is om niet te betalen. Voor nee, het is echt heel duur. Daarvan. Maar goed, het is dus heel veel jaren het allerbeste restaurant ter wereld geweest. Sluit zijn deuren ook nog eens met een reden waarom. Van, ik wil mijn personeel niet langer uitbuiten. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dus dan is dat toch wel nieuws, omdat het ook iets zegt over de sector en je daarover door kunt praten met Hiske Versprillen. En het is natuurlijk een hele belangrijke sector, werkgever, maar ook qua cultuur in de wereld. Hè? Dus een belangrijke component. Ja, en als we niet met Hiske hadden gesproken, hadden we niet geweten achter dat je ook de penis van een eland kunt eten. We hebben niet meer achterhaald hoe die smaakte. Dat hebben we maar even gelaten voor wat het is. Dankjewel. 3 voor de dag. In Den Haag is de politiek weer terug van reces. Het kabinet pakt vandaag meteen het migratiedossier op. Want dat de hoeveelheid mensen die naar Nederland komen, zoals asielzoekers, buitenlandse werknemers, studenten, een druk op de maatschappij legt, daar is de coalitie het wel over eens. Maar er moet wat moet er dan gebeuren? Daar denken ze allemaal compleet anders over. Vandaag dus de eerste gesprekken hierover in het kabinet. Minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra praat vanmiddag met Iraanse activisten over de situatie in Iran. Op de agenda onder meer de open brief van 10 fractievoorzitters die pleiten voor meer druk op het Iraanse regime. Zo willen ze dat de Iraanse revolutionaire garde op de Europese terreurlijst komt. Bijan Moshaver van de stichting Radio Zamaneh is bij de bespreking aanwezig en vertelt waarom het zou kunnen helpen. Internationaal, ze hebben een enorm netwerk in Europa en in Noord-Amerika. En ze proberen gewoon via allerlei manieren de sancties omzeilen en dissidenten bespioneren. Allerlei zaken doen die niet toegestaan. Dus elke actie met betrekking tot revolutionaire garde zal positief zijn en meer druk op hun uitoefenen. En de komende dagen reispresentator Roos Abelman voor Radio 1 nog steeds door het land om te horen wat er leeft en speelt bij de luisteraars. Roos, waar ben je vanochtend? Astrid, goedemorgen. Ik ben in Groningen vandaag. We dachten, we rijden gewoon even lekker van Zeeland naar Groningen. In de buurt van Groningen, moet ik zeggen, hoor. Ik zit in Hoge Zand, in het Kielzog, om precies te zijn. En iedereen is hier vanaf 9 uur welkom voor zijn of haar verhaal. Ja. En wat speelt er een beetje in Groningen, behalve het gas natuurlijk, de aardbevingen? Precies. Ja, dat staat wel op nummer 1, hoor. Die schadeafwikkeling van de aardbevingen in Groningen. Van alle problemen die je landelijk ziet, want die spelen ook hier, staat dat echt met stip op nummer 1. En je ziet hier dan ook relatief sterke gevoelens van ze, zoals dat heet, maatschappelijk onbehagen en anti-randstedelijk denken. Dat constateren onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen ook. Nou, dat is een onderwerp dat, gok ik, zo ergens vandaag aan bod zal komen. Maar goed, zoals gezegd, we zijn hier nog tot 4 uur vanmiddag te vinden in het Kielzog in Hoge Zand. Ik hoop dat het weer lekker druk wordt en dat mensen hun verhaal komen vertellen. Groningers, meld u bij Roos. Spraakmakers na 9:30, Guylaine Plag. Wij richten ons in het eerste half uur van Spraakmakers op de wintersport. Wintersport is niet meer van deze tijd. Groene pistes, alhoewel gezien de reacties van mensen, die hebben toch al wel genoeg gebieden gevonden waar wel te skiën valt. We gaan ze straks horen tussen 9:30 en 10:00. En ook de ongelukken die zich weer voordoen door te weinig sneeuw doen ons afvragen van moet je eigenlijk nog wel op wintersport willen en kunnen gaan. Dat is zo meteen aan de hand van de stelling. Wintersport is niet meer van deze tijd. Katrien heeft de hoofdpunten. Fijne dag.